Witamy drogie panie i panowie w kolejnym odcinku DLC na kanale JavSpam. Ja nazywam się Daniel Czarnecki, a ze mną są Jacek Kaleta. No hej. Bartosz Mszyca. Dzień dobry, cześć i czołem. A więc skoro już wiecie, kto dzisiaj jest z nami, może zaczynamy. Jacek, co tam u ciebie, co powiesz, jak ci dzień leci? Pada. Cały dzień pada. Poważnie? Pada w Szczecinie? Tak, bez kitu. Cały dzień pada. Nie, to u nas w Kielcach dopiero co zaczęło. No w Krakowie jest pochmurno, ale nie padało. Pierwszy podcast meteorologiczny w tym kraju. Ale wiecie co, jak pada tak zderzy z nieba, to jeszcze da się przeżyć. Gorzej jak zaczęłoby nam padać radioaktywnie. Gorzej jak spada z ziemi, nie? Z ziemi. Żeś zepsuł mi pięknego segwaya o krwi. Żeś zjebał. Dobra, jak zawsze. Kontynuuj ten segway, próbując z ziemi. Tak pada. Mi z nieba nam leci woda, dobrze, że nam z ziemi nie kapie krew, która w sumie można określić, że jest głównym motywem nowego dzieła od Namco Bandai, czyli Code Vein. Co panowie powiecie o tym, tej zapowiedzi? Bartku? Że się zapowiada bardzo... Soulsowo? Bardzo soulsowo, ale w ogóle tak soczyście. Czuć to takie... Soczyście. Takie dobre mięcho. Dobre mięcho... Półkrwiste. Półkrwiste. Przysmażone. Nie, zapowiada się bardzo dobrze. Premiera kiedy? W przyszłym roku. Na początku przyszłego roku, no. Tak, tak. No i... Jest trailer z gameplayem, w ogóle gra chodzi na Unreal Engine 4.0, to fajnie, bo na pewno będzie płynniejsza niż... Bo Soulsy też były na Unreal Engine, czy nie? Nie, chyba nie. Chyba nie, no. On tam miał jakiś swój własny silnik, chyba te ostatnie tylko zmieniły dopiero silnik. No, dlatego mi się wydaje, że technicznie to będzie po prostu lepiej i płynniej. I... no i co? I czekam. I podoba mi się, że są wampiry. No. A to już jest tak na 100% potwierdzone, że to będą wampiry, no tak, a nie jakieś góle albo coś? W pierwszej nawet wiadomości, że to będą już prawilne wampiry, które nie świecą ci pod słońcu. To nie będą Twilight, to nie będą wampiry. Chociaż, czekaj, czy na trailerze oni nie chodzili w ciągu dnia? No właśnie, chodzili w ciągu dnia. Ale już zbroi chodzili. To można raz plus... Ale twarz mieli odkrytą, więc... To może mieli filtr. Ty, filtr. Czekaj, w czym to było? To chyba smarowali się. Żywe cienie, czy jakoś tak? Z depem. Mroczne cienie jakoś tak. Że mieli chyba właśnie nakład. Chodził ciągle z parasolką i chyba brał filtr przeciwsłoneczny. Bartona, nie? Byłem chyba nawet na tym w kinie. Dziwny film. Ale i tak lepszy niż to coś, co my zrobiliśmy, jak. Też o wampirach. Nawet nie pamiętam, jak się to nazywa, i chyba dobrze, bo to było tak strasznie głupie. Polacy mieli film tak, o wampirach? I to takie... A wiem, który. Kołysanka. Tak, jakie to było. Jezu, jakie to było słabe. Ale wiecie, mi się w tym filmie podobała ta scena, jak grali. Na samym końcu. Nie, tam w trakcie filmu. W nocy zaczęli grać, po prostu zmienili się, już mieli takie te rosyjskie ciuchy, jakby z zamku i sobie. To fajnie brzmi. Najlepszą częścią filmu było to, kiedy aktorzy zaczęli grać. Tak. Nie, mi się wydaje, że jak na polską kinematografię to był taki, powiedzmy sobie, nawet niezły film na to, co czasem robią. Było coś innego od tych debilnych. Ale zobacz na to, że jakiś rok temu albo dwa wyszła Córki Dancingu, gdzie masz krwiożercze syreny, a które w tym roku zaczęło pojawiać się na listach festiwalach filmów, które musisz obejrzeć w tym roku, a które możesz przegapić. No, bez kitu. Córki Dancingu. To jest, masz właśnie musical o krwiożerczych syrenach. Taki totalnie trochę kiczowaty, ale jest tak, to tonak ponoć krwi i seksualności w ogóle rozpierducha. Kto to w ogóle robi? Polacy. Cały jest punkt mojej wypowiedzi. Dobre, to jest podobno? Ej, ale dobrze, bo jak gadamy o polskich filmach, przypomniałeś mi coś. Pamiętam, widzicie, że ja kurwa tego nigdy nie oglądałem i ostatnio jak wróciłem do domu w takim grubym piciu, mi się przypomniał Avalon. O Jezu. To jest film znienawidzony w Polsce, ale kochany w Japonii. No właśnie, ale w ogóle ten, ja tak... W ogóle znalazłem na YouTubie ten, jak oni to produkowali w ogóle, jak byli w Polsce, jak ten... w ogóle Kenji Kawai tam robił muzykę, nie? No i ten, zapomniałem nazwiska, ten od Ghosta reżyserował. Dobra, mniejsza z tym, no. Shiro Masamune zrobił mangę Ghost in the Shell, a to zrobił animację. Nie pamiętam, naprawdę. Zapomniałem, jak mówiłem. Ale wiem, o kogo ci chodzi, ale nie pamiętam. No to, ej, oni to kręcili w 99 roku, we Wrocławiu głównie, część w Nowej Hucie. I w ogóle, on w ogóle ma ten, ma jakąś taką jazdę, bo zrobił też animację w 2003 roku, japońskie anime, tylko że film pełnometrażowy i ten, i były w ogóle też sceny w Warszawie i postacie poboczne w tym anime mówiły po polsku. Ale była nawet kontynuacja tego filmu przecież. No, ten Avalon. To miał Avalon 2 potem. Ktoś był w pełni japoński. To nie wiedziałem nawet. Teraz jest jeszcze jakiś taki mały spin-off tego Czerwony Wieloryb? Jakoś tak. Coś takiego miało powstać. Czy to jest w kontrze do Niebieskiego Wieloryba? Ale to chodzi o to, że to był 99 rok, nie? No to końcówka już lat 90, a wiesz, a moje... Nie. No dobra, mniejsza z tym, no. Już zaraz, nie, już mam, no. Mamoru Oshii. O, bez kitu. No, Mamoru Oshii reżyserował Avalona, ale wiecie co? Kurde, i w tamtym, i popatrzcie, w tamtym roku Japończycy potrafili film zrobić w Polsce o Skycrawlers, właśnie. To była animacja Mamoru Oshiego, gdzie akcja też się działa po części w Polsce, w Warszawie. To widziałem. Oni tam właśnie normalnie w barach mówili. No, poszli na kręgle i tam ktoś gadał. Tak, w zasadzie Ale to jest najlepsze, że oni nie mówili tak jak na przykład Polacy w Nowych X-Menach. Tam naprawdę wzięli Bo Avalon jest najlepszy to, że w Avalonie grali sami polscy. A w ogóle ten film Avalon, bo oryginalne dialogi było w polskim. I potem to dubbingowali po francusku, po takiemu. I ludziom się ten film naprawdę podoba po tylu latach. I wiecie co? Ja tego filmu nigdy nie oglądałem. I obejrzałem go do połowy, bo już zasnąłem, bo to było naprawdę pół minuty. I muszę go dokończyć i powiem wam, że kurde, naprawdę artystycznie ten film fajnie wygląda, sceny są fajnie zrobione. I to kręcili go w 99 roku, a premiery miał w 2001. I z drugiej strony nie mogę zrozumieć takich rzeczy. Oni mogli nakręcić film w Polsce, a teraz po tylu latach, nie wiem, nawet niewiele gier japońskich dostaje. Polskie napisy mają jakieś tak ten, a z kolei kochają polską muzykę. Ale zauważ właśnie o polskiej muzyce, że w sumie mamy pewien wkład, bo chyba do finalów, do Type Zero, jak dobrze pamiętam, warszawska orkiestra robiła soundtrack. No i podobno do Chrono Triggera też robiliśmy. Wow. Polacy, ta cała symfonia warszawska, to ona wiele brała udział. Bynajmniej dla mnie, że o takich rzeczach się w sumie dowiadujemy po tym, jak będzie już po wszystkim i to też wiecie, rzucone tak od niechcenia zazwyczaj. Ale wiecie, jaka była najgorsza pyta, jaką zrobiliśmy niechcący, bo ja bym na to pojechał. Jak było 25-lecie Zeldy, tak, 25-lecie, bo teraz jest 30-lecie. Dobrze mówię? Tak, bo 25-lecie było, jak wychodziła ta Legend of Zelda Skyward Sword, nie? To wtedy, tylko że to było w Warszawie, niestety, i dlatego nie pojechałem, a i tak się nie odbyło, bo sprzedali za mało biletów. Miał być oficjalny koncert muzyki z Zeldy na 25-lecie w Polsce. Kompozytor muzyki do Zeldy, tylko że niestety odwołali, bo za mało biletów się sprzedało, a i tak były drogie jak cholera. To jest powód, czemu się nie sprzedały, bo jednak polski meloman, no to jest, znaczy polskich melomanów jest mało, a tak to kto ci... Ale kto wiesz ci co, gracze by przecież poszli. No, gracze poszli, tylko że gracze mają inne wydatki. Wiesz, to jest na przykład giereczki tego. Wiele z nas ma inne też dodatkowo pasje inne. Ale wiecie, wiecie o co chodzi, jakby to było... Bo z kolei było w tym, było w tym, było w Łodzi, to też w podobnym okresie, różnica chyba była 2 miesiące, był koncert muzyki oficjalnej Inner Worlds Final Fantasy, nie? Żałuję, że nie poszedłem. I tego już, ale a z kolei wiecie, że ja byłem ten, mówiłem to chyba też, byłem parę lat temu, jak był krakowski musical, krakowski festiwal muzyki filmowej, to był ten, był właśnie koncert Inner World z Finala. I był kompozytor, od 13, nie? Mówiłem wam, nie? Że spotkałem tego. Jak się nazywał ten, zapomniałem nazwisko, twórca Finala 1? Ja nigdy nie pamiętam nazwy, już więc Jacek ratuje, jak nie ty, to już nikt. Nie poratuję, bo też nie pamiętam już. Ja zaraz internet dam powiem. Ale dobra, może wróćmy. Nieważne, pracowałem wtedy w restauracji, spotkałem go i dostałem, w ogóle byłem, wiedziałem, że skądś kojarzę, tak myślałem, że to oni, to by byli. Czekaj. Hironobu Sakaguchi, o. Hironobu Sakaguchi? Halo? Tak. Słyszycie mnie? Słyszymy, czekamy jeszcze część historii. No i tyle. No nie wiem, myślałem, że powiedział. Znaczy, fajnie, ja bym był zachwycony, wiesz. Ja mam na swojej półeczce autografy z całego studia, które zrobiło Batman Arkham Origins Blackgate. O, dobrze. Więc wiesz, takie ale to wiecie też co? Zrobiło na mojej ścianie, a nie jakiś autografik. Jakbym wiedział, że on tam będzie, to bym wziął wszystkie swoje finale i bym podpisał, to byłbym już w ogóle ten film nie wie. Dobra, to... Na Allegro. Nie, za cholerę, nie poszedłem na Allegro. Chyba, że bym nie wie. Stówę oferowali. Ale raczej nie. I siódemki bym nigdy nie sprzedał podpisany. To dobra, no to... A wiecie co, sorry, że tak, bo teraz te newsy to może... Wszyscy czekamy ogólnie na to, na tą nową grę Namco Bandai, Dark Vein. Code Vein. Ale teraz, wczoraj, już zapowiedzieli, nie w sumie przedwczoraj, ale wczoraj wrzucili gameplay. Darksiders 3. Nie wiem, odbiłem się, kiedy było to jedynka w plusie i tak, nie. Ja lubiałem, przeszedłem jedynkę, dwójkę i czekam na tą trójkę. Pokazali gameplay, który jest pre-alpha. No widać, że ogólnie w dobrą stronę to zmierza, fajnie się, w ogóle będziemy grali w Furią i będziemy musieli zajebać się dobrze. Ona nie powinna ratować wojny czy coś, bo jak widziałem, że on jest tam w łańcuchach i wszystko. Bracia ratują. Ona sobie tam latała pobocznie. Aha, czyli jako najgorsza siostrzyczka mam resztę rodzeństwa w dupie i wiesz, czezni. Innymi słowy. No, coś w tym stylu. Nie wiem, bo tam jest, bo to się dzieje w trakcie Darksiders 3, z tego co się dzieje, w trakcie Darksiders 2. Ale po Darksiders 1, bo w jedynce się zaczyna cała apokalipsa, no. Nie? No i wiem, że już zmienili engine z tego ich firmowego, którego oni zrobili zmienili engine na Unreal Engine 4. Ale i tak moim zdaniem średnio to wygląda już, bo o wiele ładniej mi się podoba ten Code Vein, chociaż troszeczkę na razy jakby się troszeczkę świecił, jak dla mnie. No tak, a to rzeczywiście tak się świeci. Ale w ogóle nie dziwi was to, że w sumie ja się spodziewałem, że to będzie rodem Monster Hunter, a nie Soulsy. A w sumie po co mają robić, jak mają już to tego? Idena. Jak mają czemu już Monster Huntera, czyli tego swojego, jak on się nazywa. I ten ich Monster Hunter. Tokiden? Tego się nazywa. Tokiden? Nie Tokiden. God Eater? No God Eater. Też prawda, ale kiedy ostatni raz słyszałeś o God Eaterze? No nie wiem, wychodził ten remake jedynki i dwójki. I dwójka. Na raz. Na Vita wyszło i na tak. Na Vita i na czwórkę. No tak, ale od tej pory no to już było taka przepaść, że spokojnie by można było zrobić nową część, bo na przykład chyba to wyszło. Chyba dwa razy tyle już czasu upłynęło od premiery tego, aniżeli pomiędzy Tokidenem Kiwami a dwójką. Ale może skoro poruszyliśmy w sumie temat Tokwidenów, to co powiecie o wiadomości, że dwójeczka dostanie swoją wersję free to play? A na telefonie, czy tak w ogóle? Nie, dosłownie masz normalną grę, tylko z ograniczeniami. Co ja? Nie no, spoko, jak ktoś to... Bo powiem wam szczerze, że jakoś w Tokwidena nie gram. Nie lubię, bo Tokiden to jest trochę taki... Monster Hunter na Easy. Bo jest jeszcze jedno takie na Vita. Freedom Wars? Nie, twórca Megamana robi. Sacrifice. O właśnie, to jest taki Soul Sacrifice, tylko bez tych demonów, tak? Nie, to jest dosłownie jakbyś wziął Monster Huntera, tylko wrzucił to w klimaty mitologii. To jest tak, jakbyś wziął Nio z rozgrywką z Monster Huntera. Aha, dobra, to jakbyś go wrzucił w feudalną Japonię. No to mówię ci. No. Takie, no. Aha, no to dobra. No nie wiem, nigdy nie grałem, ale jakoś mnie po prostu nie ciągnie. Ale ogólnie jak ktoś lubi, to fajnie, że będzie. Ja wam powiem, że ten tryb free to playka, czyli to taka mobilka, co z tego będzie, to totalnie nie pasuje do tej gry. No bo nie czarujmy się, ale że na przykład masz 10 staminy, żeby wykonać misję musisz dać na przykład 3 staminy. I tak jak w Monster Hunterach we wszystkim, żeby zrobić sobie lepszą broń, to jedną misję musisz powtarzać nawet po 30-40 razy. To teraz sobie wyobraź, że masz to na staminę i musisz odczekać na przykład, nie wiem, zrobić 3 razy daną misję, nie wypadnie ci dany przedmiot, to musisz odczekać 8 godzin, żeby znowu zrobić 3 razy. Wiesz, wtedy musisz kupić, żeby właśnie, grać dalej. Znaczy kupujesz albo, wiesz, to może być na zasadzie, że dema wracają i to jest powiedzmy japońska forma odpowiedzi na brak dem. Bo tak wiesz, pograsz ze swoimi znajomymi, bo będzie zostało już to potwierdzone, że osoby z pełnymi wersjami będą grały z osobami, które są na wersji free to play. Więc sądzę, że to jest fajne, bo tak na zasadzie jak ktoś już ma i tak ej, dawaj, zagramy razem. Pomijając, że akurat Tokwidena mają dema, ale tak przejdziesz sobie większy fragment, coś porobisz i jemu i sobie pomożesz. Ale w tej wersji free to play tak naprawdę masz dostępne tylko misje grupowe, zero fabuły, zero czegokolwiek. I to całkiem biedne te misje grupowe, ma ich być tylko kilkanaście, nie? I cała reszta ma być dopiero dodawana z kolejnymi patchami. Więc tak naprawdę masz mieć na przykład pierwsze, nie wiem, misje poboczne z pierwszych dwóch rozdziałów i tyle. I nie pójdziesz nigdzie dalej z kolegami, którzy są dalej, bo nie wiem, bo mają pełniaka. No nie, ale to właśnie może dać ci kopa do tego, żebyś sobie kupił w końcu pełną. Bo szczerze najlepiej, teraz sobie zdałem sprawę przecież, że to ma tą właśnie wersję demonstracyjną, tak trochę mój własny argument się jebnął. To jest piękne. Ale właśnie ludzi, którzy... Zobacz, jakże jeśli wejdziesz na listy najbardziej gier, które przynoszą największy dochód, to są właśnie w sumie free-to-play, o których w życiu nie słyszałeś, jakieś podróbki CS-a i tego typu. Więc pewnie chcą złapać ten rynek. Plus, jak to śledzę na Twitterze tego gościa Shinobi, coś tam? Bo te cyferki to jest właśnie chiński analityk rynku growego, to on się wypowiadał, że wiesz, rynek chiński jest okropnie korzystnym i przynoszącym zyski rynkiem, tylko jest kwestia taka, że mentalność odbiorcy jest zupełnie inna, że to oni nie szukają, nie czekają na te gry za 60 dolców, bo po prostu ich na to nie stać, a to, że w ostatecznym rozrachunku wydadzą nawet 200 dolców, tylko że w okresie powiedzmy tych 3 miesięcy, to wiesz, masz taką kwestię, że jak płacisz małe sumy przez jakiś dłuższy czas, tego nie odczuwasz, a w rzeczywistości możesz wydać więcej, więc to jest bardzo korzystne dla nich, a może tak w pewnym sensie przejdzie to kiedyś i zmieni im się mentalność, jednak te gry standardowe typu AAA, to jednak do nich wejdzie i zwiększy się ta ich mentalność, albo może wręcz odwrotnie, że ich mentalność przejdzie na rynki europejskie, zachodnie. Albo jednak u nas... A słyszałeś, co teraz w Chinach wprowadzili? Nie. że teraz urzędowo już każdy deweloper, jeżeli ma w swojej grze jakieś takie skrzynki, co się losuje po każdym poziomie albo coś, okay, musi dać dokładną listę, jaki jest procent na daną rzecz. Nie można pisać około na przykład 10 albo że rare, tylko musi dokładną ilość procent podać i oni to sprawdzają. Jeżeli nie wypadnie tak, no to wtedy są kary nakładane. No to, bo zobacz przecież cała ta sytuacja ze skrzynkami, która wyszła na Steamie i to wszystko, że jaki się bajzel z tym zrobił. Że wiesz, co tam było ze skrzynkami? Promujący strony hazardowe ze skrzynkami i którzy sami zakładają te strony, a później jej promują. O, zobaczcie, akurat trafiło mi się po mnie to, że chwilę temu sam ustawił, żeby mu się dropnęło. Przynajmniej zawsze wygra, nie? Tak, jestem właścicielem własnego kasyna, nie przegram. No tylko, i chuj, wychodzi spłukany. Fałszywej reklamy i to wszystko, cały ten bajzel, który się robi przy tym. To trochę smutne, jednak trzeba być świadomym tego rynku, jakoś odpowiadać na te zmiany. Ja jestem na nie, dla wersji takich jak właśnie Tokiden 2 teraz będzie miał. Jeżeli chcą dawać demo, to nie dają demo, albo nie dają triala, tylko nie na 2 godziny, a na przykład na 7 albo 10. To jest w sumie, Namco tak robiło, był chyba tam Ace Combat, Soul Calibur, Tekken, jakoś szybko im to padło. Taki free to play, ten Soul Calibur to chyba do tej pory jeszcze jest. Bo coś tam widziałem właśnie, to chyba na Playa trójkę jeszcze. No ale mniejsza z tym. Nie powinni tak robić, bo to nie pasuje. Wiem, moim zdaniem a co jest najlepsze? To powinni zostawić pod warunkiem, że nie będą mordować normalnej wersji. Co jest najlepsze, nawet po przetestowaniu tego mobilnego Tokidena, tej wersji darmowej, nawet jakbyś tam spędził setkę godzin i chciał kupić pełną wersję, to nie masz żadnej zniżki. Więc możesz grać 200 godzin w grę i potem kupić pełniaka i tak będziesz musiał zapłacić full price, więc... Mogli chociaż coś z tym zrobić, na przykład, nie wiem, masz licznik w grze, że musisz mieć swoje save'y i według tego save'a na przykład masz, nie wiem, wbite 50 godzin. Dobra, podobało ci się, chcesz spróbować pełniaka, to daje mi ci na przykład 10% zniżki albo coś w tym stylu. No to by było fajne, ale widziałeś kiedykolwiek, żeby nasza branża miała jakiekolwiek zniżki i pomoce promocyjne? Jedyne chyba, co takie było, to... Chyba była opcja w którejś grze, że jeśli masz tą wersję, to wersja na tamtą będzie niższa. Ale to też nie zawsze, jak pamiętam. Ale smutne, że w sumie zobaczcie, że jak była sytuacja z tymi crossbuyami, a teraz obecnie to wszystko umarło. No bo to jest kasa, no tak? Wiadomo. Po co mają, nie wiem, zarabiać tylko 200 i sprzedać dwie gry, jak mogą zarobić 200 i sprzedać tylko jedną wersję? Chcesz przenośne, dopłacasz drugie tyle i do przodu. Tak to wygląda. Ale te małe gry, jakieś tam przygodówki, remastery od wydawcy, jak się kupuje, to się dostaje w wersję bitową i czwórkę. A z tymi większymi tytułami to już tak. Ale to... Tak, z czego, no mów, czekaj, to ci później... Nie no, no Jezusemka już ma być osobno sprzedawana, więc jak to była osobno, więc nie ma być krótka. A na przykład ostatnimi czasy wyszedł, powiedzmy, taki Piła The Game wersja chińska, czyli Dying Reborn. Masz to taką zabawną okładkę gościa w masce z głową ryby. I to jest gra, która jest na czwórce, na wersja VR i na PS Vita. Z czego wersja VR kosztuje jakieś 4 dychy. Wersja na Vita kosztuje jakieś coś 5 dych powiedzmy i chyba na czwórkę 6, a jest opcja, że możesz kupić wszystkie 3 wersje, bo oczywiście to nie jest żadny crossbuy, że jak za 99 zł dostajesz wszystkie 3. Co trochę jest lipne z jednego powodu, że ta gra chyba trwa jakieś 4 godziny i to jest, wiesz, na zasadzie... To nie jest gra, to jest doznanie. A nie właśnie, to jest, masz zwykłą grę w rozwiązywanie, jak uciec z pokoju. O, wiesz, masz room escape, to jest zwykłe. Czyli taki escape room dla ludzi, którzy nie chcą wychodzić z domu. Tak, tak. No więc wiesz, jak znasz już rozwiązanie... zagadki, no to już nie ma nic, co by cię tam zaskoczyło i to jest najgorsze. To jedyna taka opcja dobra, jak, nie wiem, bratu czy komuś chcesz dać. Albo po prostu jesteś recenzentem i bardzo potrzebujesz załatwić wszystkie wersje za jednym razem. Skoro już o wersjach mowa, to co powiecie na Final Fantasy XII wersji remastered? W lipcu premiera, z tego co wiem, 12. Mi się najbardziej to podoba, że będzie japońska ścieżka. No i będzie ten Zodiac System Job, który był tylko w wersji international, która wyszła tylko w Japonii. No i która fajnie, miała angielskie napisy. Nie miała, z tego co wiem. Miała, ogrywałem ją. Trochę... Nie, właśnie... podobno to było fanowskie tłumaczenie. Właśnie nie, ja miałem oryginalną wersję japońską, chińską, nieważne. Właśnie z rynku azjatyckiego, tego Zodiac Sphere System, którą musiałem odpalić dzięki Swap Magicowi, bo inaczej na telewizorach PAL wtedy nie działały gry. I na konsolach PAL wtedy też nie działały gry, nie wiem czemu. Bo jest normalnie odpalałem i miałem kratek. Wszystko... Było w telewizorze. Miałem normalnie angielskie napisy do wyboru. I angielską ścieżkę dźwiękową, i japońską. Nie, ale to jest ale taka, przecież taka sama sytuacja jest z Kingdom Heartsem. Że tam, wiesz, ta tak, Final Mix też ogrywałem zawsze, Final Mix Plus. No, zawsze z audio zarówno japońskim, jak i angielskim. Ale to jest tam... tak, masz wszystko, masz... Ale... To jest połączenie rozszerzona wersja japońska plus to wszystko, co było w amerykańskiej. Tak, tylko Japończycy mieli jeszcze Final Mix Plus, które jeszcze było bardziej poszerzone. I tak samo było na przykład z Final Fantasy X, które już samo w sobie miało możliwość łapania potworów. I była wielka arena, dodatkowe mapy i tak dalej. Ale Final Mix wyszło tylko w Japonii, nie miało ścieżki. Wyszła w Japonii, ale miała wersja ścieżkę. Wersja chińska. Miała, bo nawet na materiałach tak samo... możesz zobaczyć, że jest ale, promowane. Dobra, tak. ale napisy były tylko po japońsku. Nie, wiesz, jak znaczy, w wersji chińskiej miałeś normalnie napisy po angielsku, bo to jest ten właśnie taka paranoja, że Japończycy nie, kiedy wydają... Nie, wersja na dwójkę nie miała, z tego co wiem, to dopiero remaster na... W Chinach miała. A w Chinach to zawsze bo to jest ma, tak, że Japończycy wydają... Z tego co kojarzę, ale... nawet miała. Nie miała na 100%, przecież ja się tam... Ja spróbowałem sprawdzać, przecież jak był ten... Jak wyszedł Final Mix 1 na Play'a 2, to zawierał Rechain of Memories, czyli remake z Game Boy Advance'a. I on nie był wydany po angielsku, bo dopiero parę lat później wyszedł tylko w Stanach jako osobna gra na Play'a. W pudełku. W sensie Rechain of Memories, że on był dorzucany do Final Mix'a 1 w Japonii, w ale... wersji był tylko po japońsku. I dopiero potem, parę lat później... Ale Chain of Memories wyszło po angielsku, na Game Boya przecież. Ale mówię o remake'u. Ale nie, ale ty wiesz, że mówisz tutaj o czymś dołączonym, a my raczej mówimy o samym tym Final Mixie. Nie, mówimy o podstawowej grze, że Final Mix Plus specjalnie na rynek chiński miał wszystkie angielskie napisy i spokojnie jak zamówiłeś z rynku chińskiego, to miałeś go po angielsku. Ale to chyba nawet nie wyszło w Chinach. Wyszło. Wiele gier wychodzi w Chinach, o których nawet nie słyszymy. Ja na przykład ostatnio się dowiedziałem, że trzy części tego, jak się nazywa ta gra turowa z Gundamami i w ogóle robotami, nie, Robot to Wars, to... Super Robot Tyson, o właśnie, nie. Że to wyszło w Chin, u nas to nie wyszło, w Ameryce to nie wyszło, to było tylko na Japonię, ale wersja chińska miała normalnie angielskie napisy i angielski dubbing, bo Japończycy w większości, które gry wydają w Chinach, to one tam są po angielsku. No. Na Tajwan nie na tylko, przykład. Bo te koreańskie wersje Hongkong. Też mają na przykład wersje angielskie. Przecież przepraszam. Moje DJ Maxy szukam specjalnie wersji koreańskich, dlatego, bo mają angielskie napisy. Ej, to jest niemożliwe, bo pisze mi tak, że Kingdom Hearts w Japonii, w Europie, w Stanach i w Australii. A potem wyszedł Final Mix tylko w grudniu 26 2002 roku. Nie ma nic o premierze w Chinach. I sugerujemy się Wikipedią, tak? Nie, ale korzystamy to tylko nie miało z rzetelnych źródeł, więc Wikipedia tylko wchodzi w grę. Z poligami. Mówię, rzetelne źródła. Nie. A poza tym ja mówiłem o Final Mix Plus, ale do Kingdoma dwójki. Nie do jedynki. Bo wiecie, Kingdom Hearts nie miało tylko wersji Final Mix, były też wersje Final Mix Plus. No dobra, no to co? No to Final 12. No to w lipcu ma premierę. Ogólnie czekamy. No tak, bo to jest moim zdaniem świetna sytuacja, bo wiesz, ile ludzi teraz w sumie podłączało i jednak chce popróbować finali i się, w szczególności po 15, jaka została niesłusznie dobrze odebrana, to jednak... Czemu niesłusznie? Bo ta gra ma za dużo grzechów na swoim karku, żeby być tak dobrze wychwalana. To jest bardzo dobry open world, bardzo dobre podejście do finala, w końcu porzucili te takie sztampowe motywy miłosne, ale ma kijowo rozwiązaną fabułę. Ale ta gra jest tylko dobra wtedy, kiedy olejesz wszystko dodatkowe i pójdziesz jednocześnie jednym ciągiem fabułę. Ale ta gra jest... Prawda, ma zajebisty świat i... który da się wsiąknąć, jest taki realistyczny, da się w niego uwierzyć. Jak wyjdą jeszcze te wszystkie, te dwa DLC, bo dwa będą fabularne, a trzecie ma być tylko na multi, że jak to wszystko wyjdzie, to ta gra, jeszcze patrzę, dalej będą wychodzić do tej gry, to przecież ta gra będzie się już bardzo różniła od tego, co dostaliśmy tak naprawdę na pewno. No i to jest problem. A nie mają być trzy DLC przypadkiem? Trzy fabularne i czwarte na multi? Nie, no pierwsze już wyszło. Pierwsze jest o Gladiolusie, drugie ma być o Prompto, trzecie ma być o tym w okularach i czwarte ma być na DLC. A czwarte ma być na multi. No, o tym mi chodziło. Jedno już wyszło i trzy jeszcze mają wyjść, i dwa są fabularne. Co jest śmieszne? Tutaj mamy ten sam przypadek co w The Last of Us, czyli że główna gra spoileruje całkowicie DLC i jego zakończenie. No, to jest jak z tym, jak z... Ale wiesz, jak to się mówi, nieważny jest cel, ważna jest droga. No, super. No, zobaczymy. A właśnie odnośnie tego, to właśnie Square Enix wyda z japońszczyzny w tym roku jeszcze remaster Finala 12. No i ten, i... No i nie mają już w sumie nic na ten rok, jeśli chodzi o japońskie tytuły, bo już wiadomo, że Kingdom Hearts 3 nie wyjdzie w tym roku, a wiadomo, że remake 7 to już na 100% nie wyjdzie w tym roku i każdy to... to w ogóle śledził branżę, to wiedział, że nie ma mowy na remake'a 7, pierwszą część trylogii w tym roku, nie? To jak się wam wydaje, co, zapowiedzą tą kolekcję Finala na 30-lecie, od 1 do 9 na jednej płycie? A oni przypadkiem nie wydają jeszcze w tym roku DLC, znaczy wielkiego dodatku do Final Fantasy 14? Tak, i tego Footpath Traveler? No i mieli Dragon Quest Heroes 2. Z tego co kojarzę? No to tak, ale no to wychodzi jakoś na dnie. No Dragon Quest tak. A Justice Monster 5 już wyszło, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Co? Znaczy, Kingdom Hearts ma być w przyszłym roku. Nie Kingdom Hearts, tylko ten, tylko Dragon Quest no ma być w przyszłym roku. Dragon Quest Heroes 2 wychodzi jakoś na dnia, chyba w tym miesiącu albo w przyszłym. No w lipcu Kingdom Hearts, no i tak dalej, nie Kingdom Hearts, tylko... Final Fantasy 12, Kingdom Hearts 1,5 plus 2,5 wydali 31 marca. Także o, jaka jazda! Co? Final Fantasy 7 teraz sprawdziłem na oficjalnej stronie Square Enix. Oni planują to wydać na Steamie w ciągu 4-5 miesięcy, pierwszy epizod. Ale a wersja nie... na PS4 w grudniu. Ale na ich stronie to jest strona jaka? Square Enix. No na nich był ten Square Enix. Ale japońska czy ten? Japońska. Ale to nie, no na pewno to nie wyjdzie w ciągu 3-4. Ale nie, to jest sam ten strzał, że na Steama będzie wcześniej niż na Play'a 4. Wiesz, niemożliwe, to są Japończycy, oni nie umią w PC. Dlatego będzie słaby port. To im chyba może zaszkodzić bardziej niż cokolwiek dobrego zrobić. Na, w ogóle na ich sądzicie, że prędzej powinniśmy czekać na port 15 na PC? Ma wyjść podobno w... Nie, on wyjdzie na PC, ale mówi, że na ich stronie jest data premiery? Że za 3-4 miesiące ma wyjść... Że mają przewidywania właśnie na to. A to jest squareenix.com? A może wiesz, oni zatrudnili JP. Michała Pachtera, a dlatego japońskie. On się nie odzywa, bo siedzi w Square i pisze te głupoty. No. Byłeś, to jest na japońskiej stronie, tak? Tak, tak, tam mi tłumaczy. A, to na japońskiej stronie to wiesz, pisali, bo w wielu ślady chyba dalej stoi, że ten Love Relon ma być na PlayStation 3. Ale to nie, to okej. No to wiesz, to tam nie ma mowy, co ty byś... I tak nawet było, myślę, że najpierw musi wyjść Kingdom Hearts 3, a dopiero potem remake 7. I tak mi się wydaje, że za wcześnie do pokazania. No, ale odnośnie tego, jak się wam wydaje, bo tak, w lipcu remake 12, na dniach Dragon Quest Heroes 2, Dragon Quest 11 w przyszłym roku to już powiedzieli, że będzie. To na tym roku, w tym roku wychodzi, żeby zapowiedzieli tą kolekcję i wypuścili od Final Fantasy na 30 rocznicę. Albo wiesz, po prostu... Na pacinko. Będą srali tylko tymi DLC-kami, bo przecież DLC-ki niedługo wychodzą, DLC-ki do Niera, właśnie jeszcze te pałowane DLC-ki do 15. O kurde, Nier, przypomnieliście mi coś. Że to dobra gra? To jest, no nie tylko nie, że ma być ten, że pojawiły się takie informacje niepotwierdzone, żeby chcieli, ale nie mogą, dokładnie jak Taro, o remake'u Mira 1. Znaczy on powiedział dokładnie to, że on by z chęcią chciał, ale ktoś musi na to kasę wyłożyć, bo on nie ma zamiaru za to płacić. Ale powiedział, że przecież jest zrobiony drugi nakład, znaczy nowy nakład Niera 1 na PS3. Tak. A to wiem, to wiem. I kosztuje tam niewiele, no 120 zł. Taniej niż Janusza Allegro. Tak. No taniej. Teraz pytanie, gdzie ja to mogę kupić, nie? Nie, na ich stronie jest Square Enix. O. Będzie. To... No tak, no, no normalnie nawet do Polski nie będzie. No to gdzie tam zapłacisz 30 euro. Za samą wysyłkę. Nie, nie wiem, ile za wysyłkę, czy wysyłkę za mną. Nie wiem. Patrząc na ceny tych produktów, które oni tam sprzedają, to powinno być. Ale wiecie co, ja bym za cholerę... Miałem choć fajną szynękę na ich stronie oficjalnej. Cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo mój kumpel zamówił sobie szynękę. Nie siódemkę, tylko 15, nie? Miałem właśnie przed premierą, bo mój kumpel tam zamówił sobie na 15 przed premierą. Tą edycję z filmem w Metal Boxie. I... Było już tydzień po premierze, a on dalej nie miał. A oni mu powiedzieli, on siedzi, pytali go, że to nie ich wina, że to jest. No wiecie co, no to naprawdę, to już... Kulki sobie taką wiochę zrobili, że... No. Ja pamiętam, że na premierę Final Fantasy XV się jakimś cudem rozchorowałem znikąd i akurat w Szczecinie były dostępne kopie i praktycznie cały Szczecin grał przed wszystkimi innymi. Ja pamiętam, to było taka rzeźnia. Ja chciałem, zamówiłem grę w CNZ i w ogóle w paczkomacie dostałem SMS-a, że jest gra już gotowa i mogę ich odebrać. I że stoi kurier przy paczkomacie z grami, z paczkami. No ja sobie myślę, jak to stoi? Z jedną paczką czy coś tam, a potem mi się, potem jak jechałem, to przecież to było przed świętami. Po prostu było pełno w cholerę paczek. To było jak uprzedni kolejkami właśnie. I było właśnie, w ogóle była duża dostawa tego wszystkiego, paczek i tego wszystkiego. Premiera była 29 listopada. Tak, a ja w to grałem już 23 albo 24. No i pamiętam, tak. były dwie paczki. Ale były. No to ten, to... Jak zeszliśmy z tą dyskusją, jak się wam wydaje? Jakie są szanse? Czy rzeczywiście Square Enix wypuści tą kolekcję w tym roku? Nie, sądzę, że nie. Zapowie, bo nie mają nic w sumie. Nie, no, mogą zawsze porty wypuścić na PS4 znowu. Po 30 zł za sztukę, za każdy ten i tyle. A nie wydaje wam się, że lepiej by było wypuścić kolekcję za 289 zł na kolekcję? Nie, bo mogą sobie policzyć za każdą część 39,99 i zarobię na tym więcej. Bo nie, wiesz co, drożej, bo przecież 39,99 to kosztowały te części z PS1 w emulacji na PS3 i PSP, więc to by było wiele droższe. Ale teraz by dali te wersje z PC, gdzie masz sobie przyspieszać, wiesz, możesz sobie włączyć nieśmiertelność. Cena, a powinna być droższa, a nie mniejsza. Przecież ile kosztuje ten 7 na 4? No nie wiem, $2 w handlu. No PC. Ale nie wiem ile ona kosztuje. 59 zł. No właśnie, zobacz, jaka przebitka. Ale chodzi mi o to, że były plotki o tej kolekcji. Mi się wydaje, że oni mogą ją zapowiedzieć albo na E3, albo na TGS-ie. Jak jej nie zapowiedzieli na 30-lecie, to raczej E3, które zsiepało i się nie nadaje do niczego, to raczej wiesz. No oni są specyficzni. Musisz przynajmniej. A gdzie zapowiedzieli Kingdom Hearts 1,5 plus 2,5? Na jakichś targach w w tym, we Francji, w Paryżu. Tak z głupa zapowiedzieli. Przecież wcześniej mówili, a nie będzie, nie będzie żadnej kolekcji Kingdom Heartsów 1,5, 2,5 na PlayStation 4, ale zapowiedzieli. Nie? No, ja już nic w im nie wierzę, nic im nie wierzę. Jak oni mi kiedyś, jak pamiętam, miałem Kingdom Hearts 1,5 i miałem już Playa 4 i oni zapowiedzieli Kingdom Hearts 2.8 na PlayStation 4, czyli port Dream Drop Distance DS-a i tam był ten, kontynuacja Build by Sleep na engine Kingdom Hearts 3, nie? No i jak oni to zapowiedzieli, to tam w tym numerze się powiedział, a że nie myślą o Kingdom Hearts 1,5, 2,5 na PlayStation 4. Aż ja tak sobie pomyślałem, a no to trzeba będzie kupić na PlayStation 3. No i w końcu nie kupiłem. I dobrze, że nie kupiłem, bo tak samo było z Finalem 10.52, że nagle Bóg wyszło na PlayStation 4. Jak oni mi powiedzieli, że nigdy nie wypuszczą, to ja już wiedziałem, że na 100% wypuszczą mnie. Odwrócono na psychologię. To jak Sony, które mówi, że nie będzie mocniejszych wersji konsol PlayStation 4, bo dbają o graczy. Ej, wiecie co, mieliśmy przejść już może do tego, ale Jacek, przypomniałeś mi jeden temat już tak szybko. Ja w to, te informacje niby jakiegoś analityka, że PlayStation 5 miało wyjść w 2018 roku. Ja zakładam, że okej, PlayStation 5, ale w 2019, 2020. Ale powiedzcie mi, jaki sens miałoby mieć PlayStation 5 w 2018 roku, bo przecież jakby już była piątka, to byłby całkiem inny procesor główny, CPU, i całkiem inne by było GPU. I ja wątpię, żeby była wsteczna kompatybilność. Ale przecież jest, wiesz, architektura tyle, może być tyle ta sama. Ale jest zapowiedziane tyle gier na PlayStation 4, że to jest masakra. No przecież masz zapowiedziane to tyle gier. Przecież jak wychodzi o PlayStation 3, to na Playa 2 dalej wychodziła od groma gier. No to, do tej pory tak, od groma wychodzi, tylko słuchaj, PlayStation 5 w przyszłym roku miałoby sens w momencie, kiedy pojawiłby się Xbox Scorpio. Nie, moim zdaniem to oni się pojawi, przeczekają, nie? Scorpio troszeczkę i wtedy wypuszczą dopiero piątkę. No dobra, ale teraz sobie pomyśl, że Microsoft może zrobić coś w stylu Scorpio Plus, ale wiesz, i znowu przeskoczy na pół generacji i znowu przeskoczy tego Playa 5. Jaki to ma sens, jak naprawdę, ja, okej, chcemy, żeby te konsole były mocne, żeby dobrze wyglądały, no ale bez jaj. W tej chwili, w porównaniu do Sony, nie jest tak, że Microsoft nie ma całkiem gier, ale na przykład Microsoft w ogóle nie ma gier, które mnie interesują. Tak to wygląda, no przecież na Halo, na Gearsach, na Forzie nie można jechać cały czas, no to jest... A oni mieli cokolwiek kiedyś innego? Bo moim zdaniem nie. Mieli kiedyś... Mieli Tales of Vesperia, Blue Dragon, Lost Odyssey. Lost Odyssey mieli jeszcze w tej generacji, mieli Ori and the Blind Forest. Ja się dziwię, ale raczej Ori wzięło... Blind Forest zalicza się jako indyki, nie? Pod tym względem jeden i drugi obóz ma jakieś swoje kontrakty. No dobra, ale ja bym wolał, żeby Sony miało Ori and the Blind Forest, jak sobie miały tego pojemnego. No Man's Sky. No Man's Sky, właśnie. O, oddamy No Man's Sky za dobre gry. No. Przecież kto... Ja się dziwię, przecież No Man's Sky to jest taka typowa gra PC-towa, to Microsoft lubi ją brać, a Ori and the Blind Forest to przecież tam tak zajeżdża tym mango z jebem. Przecież oni powinni to brać od razu do siebie. Ale, ale zobaczcie, nie. To, wiesz, wszystko się zmienia i może nie wyłapali akurat tego jednego dealu. Ale czekaj, w ogóle... a jaką to grę Microsoft odrzucił, bo stwierdził, że jest zbyt brutalna dla jego odbiorców i to poszło wtedy do PS4, znaczy do Sony i się stało hitem? Zbyt brutalna? Na pewno nie... Tak, była taka jedna gra, to ona była w ogóle nie była brutalna, ona była jakaś tam kolorowa, tylko że... coś to było. Journey. Było na trójkę czy na czwórkę? Journey miałoby... Journey miał Journey wyjść na początku wyjść na... Wiesz, z jednego powodu, bo to było jedna z... W kontrakcie z That Game Company, które podpisało z góry kontrakt na trzy gry. Pierwszą było Flow, drugim było Flowers. Flower? A właśnie trzecim było Journey. To kurde, co to była za gra? Pamiętam, że to była taka chamska bajkowa gra, bo ja w to grałem jeszcze na PS3. I to się okazało zajebiste, a właśnie Microsoft powiedział... A Microsoft właśnie powiedział, że oni tego nie chcą, bo to się jakoś źle kojarzy. Źle kojarzy? Oni mają grę... Tales of Two Sons jest na Xboxa, czy nie ma? Jest chyba. Jest. To jest na wszystko. Ale odnośnie tego, ja nie wierzę w PlayStation 5, bo to nie ma żadnego sensu, przecież oni mają dojebane premiery spokojnie do 2019. Wyobrażacie sobie, nie wiem, no to w sumie to by było realne. I na pewno to zrobią, ale połowa tych tytułów musiałaby być grami cross-generacyjnymi. Musiałaby wyjść i na czwórkę, i na piątkę, bo jest tyle tego wszystkiego zapowiedzianego. No i gdzie to problem? No ale nie wiem, no to by w ogóle nie miało sensu. 2018, no spójrz, 2019... Spójrz, ale spójrz, ile lemingów kupiło PS4 Pro. No wiem, no ja też kupiłem. Myślisz, że to przeproszeniem, nie bij. No to myślisz, że jakby wyszła nowa konsola PS5 za rok, za półtora, to ludzie by się nie rzucili? Ludzie to by się o to mordowali, po prostu. Ale dobra, ale to już by było, ja wiem, że może oni by to sprzedali, ale to by już było psucie, zażynanie samego siebie, bo w którymś momencie to by pękło. Nie, no to jest, wystarczy zrobić zadaj sobie jedno zasadę, pytanie. Zostawić tą samą architekturę, tylko dać lepszy procesor, bo albo jeszcze bardziej, wiesz, żeby było jak najbardziej kompatybilnie, a łatwiej dla deweloperów, bo skoro oni i tak już twierdzą, że to ma architekturę bardzo zbliżoną do PC-ta i ułatwia deweloperom pisanie, więc wiesz, wystarczy zachować tą architekturę albo tą samą myśl tworzenia takiego sprzętu i właśnie zostawienie jakby była wsteczna kompatybilność, że wiesz, jak masz z Switch, żebyś miał sytuację z Xboxem One. Jak z Switchem i Wii U, wyobrażając sobie, że Switch może odpalić płyty, że nagle masz... Możesz Danielu, sobie wybrać wersję, czy kupujesz... Danielu, wystarczy, żeby zrobili wsteczną kompatybilność, tak jak ma to Xbox One. I by się ludzie zażynali o PS5. Chociaż mi pierwsza do głowy przyszła ta nowa Zelda i że tak samo przecież wyszło tu i tu, a jest flagowcem. Na którego od urodzin Wii U. Ale ogólnie ten, jak nie była wsteczna kompatybilność, to spoko, ale jeszcze odnośnie Scorpio. Scorpio będzie od PlayStation 4 Pro wydajniejsze o jakieś 20-30%. Nie więcej. Nie więcej. Oni tam pokazali to demo Forzy odpalone w 4K natywnym z wszystkimi bajerami. Tylko, że to jest gra robiona od studia wewnętrznego. I w ogóle tam, bo oni tam przedstawiali nie konsole tyle, ile bebechy, co będzie w środku. Ten Digital Foundry pokazywało. Wiecie, pamiętacie? Jakiś chyba z miesiąc temu. I ten, wychodzi na to, że tam w ogóle to wszystko hula na DirectX 12. I główny procesor graficzny ma jakieś tam instrukcje w ogóle. Dlatego jest tak, DirectX 12 już? Tak. No ja już od dawno. Ja stanę na dziesiątce. No. Widzisz, nie należy do obozu PCMR, ty nie wiesz. Jak nie. Ostatnio grałem na PC-cie. Grałeś nowego Quake'a? Nie jesteś PCMR. Nie. Cicho, siadaj. Proszę. No, ale ogólnie chodzi o to, że oni te wszystkie polecenia DirectX 12 zawarli w procesorze głównym graficznym, a ten główny procesor graficzny to jest jakiś tam AMD Radeon, nie? I chodzi o to, że one sobie lepiej radzą z DirectX 12 niż Nvidia, niż GeForce. I dlatego właśnie między innymi ta konsola, no poza tym ta konsola ile będzie miała? 12 giga RAMu? 12 albo 16. Chyba 12, bo się nie pamiętam. No to przecież to dużo daje kopa tej konsoli, ale ogólnie jak jakieś gry będą EXO od Microsoftu, to spoko, fajnie to będzie. Ale tak to mi się nie wydaje, żeby przynajmniej ja bym nie leciał do sklepu i nie sprzedawał PlayStation 4 i kupował Xbox One, bo tam po prostu nie ma gier, które mnie interesują. W większości przypadków. Europa nie jest w sumie rynkiem dla Microsoftu, tak według mnie. Oni bardziej celują w Amerykę, dlatego tam masz te wszystkie kody, NFL-e, FIFA, PES-y, Madeny. Więc dla nich taki europejski gracz, no to okej, niech będzie. Ale oni się jakoś o niego super nie starają, tak samo jak o Japończyka. Ale nawet w Polsce, wiecie, że typowy gracz to jest taki, który kupuje tą konsolę. Nawet nieważne, czy to jest Xbox, czy to jest PlayStation. I pierwsze, co się pyta, czy można przerobić. Nie, już nawet FIFA się nie da. Ale no drugie, czy jest FIFA, a trzecie, czy jest Call of Duty i na tym się kończy. FIFA była na Wii U, Call of Duty też było na Wii U. No tak, było, tylko że jedyne, co tam było, to zmienione składy. Ej, przecież ludzie, przecież świadomość jest taka, że niektórzy ludzie nie wierzą, że nawet gry z Mario dalej wychodzą. Tak w ogólnej świadomości. Przynajmniej w Polsce. Okej, okay, nie wiem. No. Nie, bo raz byłem w sklepie, to po prostu to jest ten. Teraz o dziwo, teraz jak Switch wszedł, to się ruszyło. Naprawdę się ruszyło i tych konsol w porównaniu do Wii U prawie nie istniało. Ale wiesz, dlaczego nie istniało? No bo teraz mamy Conquest i mamy Atlas, czy tam Alas, a wcześniej był jakiś, nie wiadomo, jakiś... Fajne Munde... Schweinblau może się nawet nazywać, ale oni tak olewali po prostu Polskę, że to się w pale nie mieści. A teraz normalnie idę sobie do Media, do Saturna, gdziekolwiek, patrzę na półkach Switch, na półkach gry do Wii U, na półkach akcesoria, nawet głupie... Ale to zależy w którym, no, z tym jest, znaczy ogólnie jest, ale jest albo dużo, albo mało, albo średnio. Powiem wam, jak jest u mnie, ja sobie poszedłem do Mediamarktu, no dobra, no Switche stoją na półce, ale gier na 3DS-a chyba były. Wiesz, co ci powiem, że ja więcej widzę gier na Switcha i ogółem jak obecność Switcha, aniżeli 3DS-a. No. A to dziwne, bo ja wchodzę na przykład u siebie w Szczecinie, będzie chamska reklama do Media, do Saturna i nas... do Euro? Nie, do Euro nie chodzę. W Euro nie ma, są tylko w Saturnach i w Media. No, nie to wiem, wchodzę dlaczego, sobie bo... do nich, nie, po prostu popatrzeć, bo ja przeważnie kupuję i tak w Menago w Szczecinie, więc no okej. Okay. Ale mniejsza z tym, wchodzę sobie i patrzę, cała jedna półka, cała jedna taka szafa i są na przykład, nie wiem... cztery konsole Switch, mamy do tego Joy-Cony, mamy do tego wymienne główki, mamy Joy-Cony w kilku kolorach, mamy jakieś... Mamy propady macie. Futerały na tego całego Switcha w Zeldę, w Mario, w jakieś inne duperele. Ale u mnie właśnie nie ma futerału. Szczecin to on jest jakiś zaklęty, bo gdzie ja patrzę jakąś... odbiór osobisty, to zawsze jest Szczecin. Nie ma... Warszawa, Szczecin, Kraków. No właśnie, w Krakowie też są, no. I to jest to, tak? Mam gry na Switcha. Tam wiadomo, jest więcej Zeldy, ale te wszystkie inne pudełkowe, nie wiem, tam jakieś wyszły chyba, no One to Switch i tak dalej, to one też są w pudełkach. I zaraz obok tego macie normalnie wystawkę z Nintendo dalej, gdzie są gry na Wii U i masz spokojnie konsolę Wii U, te wszystkie pady, nie pady w pięciu kolorach, gry od zajebania gier, cała półka gier. Patrzysz trochę dalej, masz 3DS-a, masz cztery wersje 3DS-a masz ulotki? W różnych kolorach. Są. Ulotki, książeczki, masz nawet takie normalnie ładowarki, możesz kupić. Ja dalej sądzę, że ty, wszystko jest, twój Szczecin, jesteście grupą prezentatywną. U ciebie jest wszystko. Ale u mnie właśnie totalnie nic zazwyczaj nie widzę. Nie. Jedynym miejscem, gdzie coś, podkreślam, coś widziałem z 3DS-em, to było w Jankach. Saturnie. W Kielcach... Na przykład gdziekolwiek byłem, to jedyne co widziałem, to był Switch. Jedyne jeszcze miejsce, gdzie cokolwiek oprócz Switcha, że Switch coś więcej było, to jest jeden malutki sklepik, który sprzedaje gry z używkami. Widziałem Switcha w Komputroniku za 1700 zł. Chciałem powiedzieć, w Saturnie w Krakowie była Zelda na Switcha za 279 zł. To jest w ogóle cena, powinna być zmykła. I w Mediamarcie w Krakowie było od zajebania, kurwa, tego tańczenia. Just Dance? Just Dance, o, tego było pełno. Mariana było, w ogóle, ja nie kupowałem Mario Kart, bo po prostu, no mogę zobaczyć, jak ktoś gra, ale to mnie jara za bardzo. Bardziej czekam na Street Fighter, bo tak w sumie to najbardziej na Crusha czekam. Na Playaczu, i ten, i kurde, powiem wam, że podobno było tyle preorderów z Mario Kart 8 w Polsce, że to jest masakra. Podobno się sprzedawało jak cholera, ale jeszcze jedna rzecz, dlaczego w Szczecinie dalej jest na półkach? Nie, preorderów było na półkach, podobno w niektórych miejscach zabrakło Mario Kart 8. Normalnie w Szczecinie wchodzisz do Saturna, do Media i są. No, ale ktoś tam w ogóle wrzucał fotkę, ile było preorderów, to była... Było całe takie opakowanie preorderów Mario Kart, nie? Ale to ludzie sobie zamawiali w Saturnie albo w Mediamarcie, dlatego że wchodzisz, zamawiasz sobie, bo była jakaś śmieszna cena, chyba 189 zł, a jeszcze ludzie mieli te cebulokupony od jakichś tam zakupów, to sobie jeszcze zmniejszyli tą cenę, nie? Ale poza tym mi się wydaje, że Switch się sprzedaje zajebiście między innymi dlatego, bo jest hybrydowy. No, tak. I to jest właśnie to, że Nintendo potrafi wydać nową konsolę, która jest praktycznie taka sama jak stara i nie zarżnąć tej starej. Bo na starego 3DS-a dalej wychodzą gry. A, sorry, bo jak już jesteśmy przy Nintendo, musimy to powiedzieć. I pewnie wiecie, o co chodzi. Tak, tak, już wiesz. No, New Nintendo 2DS XL. Tak, czyli po prostu New Nintendo 3DS, tylko bez opcji 3D. Aha, i ma mieć tam, cena chyba jest w jednym sklepie z pre-order, 700 zł. A nie, niecałe, no. $250. Jakoś tak. No, no, ale ogólnie fajnie wygląda, jestem, no, znaczy ja jej nie kupię, ale ogólnie jestem na tak. Mogę się dla kogoś, kto ma... Ja mam jedno takie dziwne odczucie co do tego nowego DS-a. Nie macie wrażenia, że ekran wygląda to tak, jakbyś włożył, jakby to była nakładka na telefon, że ten ekranik to jest wpięty telefon i reszta to jest właśnie tylko nakładka z procesorem wszystko, bo nie wiem, ale mam dziwne, patrzę na to i widzę w tym wszystkim telefon. Nie, w samym ekraniku, po prostu on tak jakoś wygląda. Nie ten poziom, jeżeli by robili telefony tak jak Nintendo robi 3DS-y, to zmieniałbym co roku, bo by były dobre. Nie, no i co tam odnośnie tego, jak się wam wydaje, bo w ogóle jeszcze tak odnośnie tego Switcha, to mój znajomy, kumpel, był u mnie i miał tego Switcha i grał sobie tak mobilnie, w Zelda, nie? I powiedział mu, że jemu jakoś to nie leży, te Joy-Cony jakieś takie, nie TGS, i że powiedział, że trochę za duża jest ta konsola jak na mobilnie. Ale wiecie co ja wam powiem, mam Vita, mam PSP, mam 3DS-a i jakby ten ekranik był mniejszy, to by mi się nie grało tak dobrze. Ja to uważam, tak. Że ekranik jest idealny, bo załóżmy niektóre gry na Vita, mimo wszystko wydaje mi się, że ten ekranik jest troszkę... Oczywiście dobrze się gra w te gry, wszystko, ale dużo bardziej komfortowo mi się gra na Switchu, bo ten ekranik jest po prostu większy. A i tak wam powiem, że na przykład to jest ta opcja mobilna jest świetna, ale jeśli miałbym wybór, jak grać w Zeldę, czy mobilnie, czy stacjonarnie, to powiedziałbym wam, że stacjonarnie, bo ta gra jest duża, wielka i ja chcę doświadczyć na dużym telewizorze. No i tyle, no już. Ja powiem tak, Nintendo sprzedało mi Switcha już praktycznie przed premierem, jak tylko powiedzieli, że będzie jak padlet od Wii U. No. Bo ja tylko tego oczekiwałem od następcy Wii U. Że ma być taki padlet, który mogę sobie po prostu zabrać ze sobą, podłączyć w jakimś doku i mi to dali, więc ja jestem kupiony, mimo że jeszcze nie mam Switcha. Nie, po prostu oni powinni powiedzieć, tym razem ze mnie zasięg, nie będziecie musieli się martwić, że zasięg wam nie sięgnie do kibla, bo zabierzecie całą konsolę do kibla. No. A wiecie co, ale tak często porównują tą konsolę, ona jest, jeśli chodzi o wydajność, nie aż tak bardzo, ale ona jest wydajniejsza niż Wii U, ale bardziej niż ważne niż to, że ona jest wydajniejsza niż Wii U, Xbox 360 i trochę mniej wydajniejsza niż Xbox One, najważniejsze jest to, że tam się naprawdę bardzo fajnie pisze te gry. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze. No, to jednak wiesz, bo to nie jest kwestia... Z tego co powiedzieli. Zobacz na DS-a, wiesz, kwestia nie leży w tym, jaka jest moc, tylko jak deweloperów ściągnąć i im wszystko ułatwisz, tym będą łatwiej przychodzić. A za nimi pójdą gracze. To ten, bo gdzieś tam na IGN-ie polskim czytałem, że... Bo Nintendo było na Pyrkonie w Poznaniu. IGN polski. To już wolałem Wikipedię. Ja wolę Wikipedię. Ale nieważne, tam pytali się tych ludzi i powiedzieli, że ogólnie są zdziwieni, że Switch się dobrze sprzedaje w Polsce. I tutaj jest moje pytanie do was. Czy, jak wam się wydaje, jest szansa, że w tej generacji Nintendo, bo wiemy, że tytuły third party, takie jak Lego City Undercover, które już wyszło na polskie, że Siberia Trójka będzie miała polski dubbing też na wersji switchowej. Jak się wam wydaje, jest szansa, że w tej generacji Nintendo spolszczy soft i zaczną gry dostawać polskie napisy, bo głównie gry Nintendo to... Mam pytanie, kto wydaje Syberię w Polsce? No CDPP. Kto wydaje... City Undercover. Lego City Undercover w Polsce. Ale to nie, lokalizacja jest z góry, nie od polskiego wydawcy. od tego. Ale to może być tak, że polski wydawca po prostu powiedział: słuchajcie, gry Lego w Polsce sprzedają się zajebiście, róbcie dubbing. No i o co, mogło o być co to chodzi? Samo w Syberii. Ale a na przykład oni powiedzą, one się sprzedawały już od... Ale nie. I teraz posłuchajcie teraz tego. I Nintendo sobie patrzy, no dobra, no to patrzymy w wyniki. No fakt, gry Lego w Polsce sprzedają się zajebiście, robimy to. Ktoś mówi, Syberia się sprzedawała zajebiście i point and clicki sprzedają się zajebiście. Patrzę, ale... zajebiście się sprzedaje. A potem patrzą na taką Zeldę, ktoś mówi, że Zelda sprzedaje się zajebiście. Oni patrzą w wyniki, nie, Zelda nie sprzedaje się zajebiście, więc ale po co mamy dokładać kasę? Ale podobno, bo teraz wreszcie są oficjalne wyniki. Teraz, ile się tego sprzedaje, bo jest dystrybutor na Polskę. I podobno Zelda i Mario się zajebiście dobrze sprzedały. Więc pytanie jest takie... Bo tak, w ogóle Zelda, dowiedziałem się niedawno, jak wyszedł ten patch, że Zelda nie miała napisów po arabsku, a w tym patchu dostała napisy po arabsku. To pytanie jest, czy jest szansa, że może coś pęknie i Zelda dostanie napisy po polsku? Nie, ja sądzę, że... Może kiedyś. Syberia czy i Lego ma, to nie jest... Ale to nie są gry Nintendo, zacznijmy od tego, po prostu to, ten fakt, że one są w ogóle po polsku, to jest prosta sprawa, że dogadali się. Tak, się że one są... po prostu z innych wersji i tyle. Ty, ej, no. Ale Syberia wyszła jeszcze na innych platformach. No tak, no i wszędzie jest po prostu. I to może dlatego, właśnie... że ktoś wydał na PS4 to po prostu przykleili. Nie, dlatego jest przecież Resident Evil Revelation 1 HD na Wii U też był po polsku. Dlaczego? Bo polonizację Capcom dał do każdej gry. To nie była robota Nintendo, tylko chodzi o to, czy jak się wam wydaje, czy z Nintendo coś się ruszy w tej generacji. Nie. Jak konsole się zaczną sprzedawać. Mi się wydaje, nie. że muszą. Nie ma mowy, jeżeli, bo Polska jeżeli nie jest rynkiem zbytu dla Nintendo. Zobaczy. Rynkiem zbytu dla Nintendo w Europie są Niemcy, jest ewentualnie Francja i Wielka Anglia. Brytania. No. Spójrz ale na to, Włochy też. Było dzisiaj powiedziane, jakie były problemy wcześniej z posiadaniem dystrybutora i już ten fakt, jak gdyby, i to nie jest kwestia, powiedzmy, że to wszystko się składa na to, że wcześniej był chujowy dystrybutor, więc chujowe wyniki. Gdyby powiedzmy był jakieś większe ciśnienie w naszym kraju, to nawet jakby był ten chujowy dystrybutor, to by to jakoś żyło. A tak nie żyło, a nawet te kwestie jak te organizowane meetingi Nintendo, na które przychodziły 5 osób przez to, że... Ale które? Co? Stars Brawler? Tak, przychodzi ci na ogarniało. To nasz rynek jest właśnie nieatrakcyjny, ale... u nas nie ma takiej świadomości, to wcale nie jest jakoś wina dystrybutora, bo nawet chyba swojego czasu były reklamy Nintendo w telewizji. Dalej. Wiecie, że są teraz Switcha w ogóle dubbingowane reklamy w telewizji. Jeszcze nie widziałem ani razu, ale to może dlatego, że nie mam telewizji. Podobno Zelda, ja też nie widziałem, a pisali się. Na internetach to wiadomo, to nawet pan Kubaka przecież robił własną wersję polskiej reklamy. Ale nie, mi się wydaje, że pomału teraz to się może udać, bo konsola jest hybrydowa i dlatego może się coś ruszyć, mi się tak wydaje. Ja powiem tak, niech nie dają nawet polskich napisów. Mnie to nie będzie przeszkadzało. Nie dają gry. Niech sypią grami tak jak teraz sypią, że mamy Dragon Questa jednego, drugiego, że mamy zapowiedziane kolejne gry, które zaraz wyjdą. Ja chcę, żeby coś takiego było przez cały rok, że nie tak, że mam tylko, nie wiem, 5 gier Nintendo rozblokowane co 2 miesiące i na przykład po jednej grze co pół roku od innego dewelopera. Chciałbym, żeby wydaje, co miesiąc były mi na przekładkę Nintendo, developer, Nintendo, developer, Nintendo, żeby było w co grać. Mi się wydaje, że Switch będzie miał zajebiste wsparcie, ale przez japońskich deweloperów, bo popatrzcie sobie, nie wiem czy to wyjdzie w tym roku, a mi się wydaje, że może wyjść w tym roku, ten Project of Octopath Traveler od Square Enix na Switcha. Wiecie, który to jest? Mhm. No to o tym właśnie mówiliśmy wcześniej, nie? No. To mi się wydaje, że poza tym ten, nie wiem czy to będzie port, czy to będzie jakiś nowy, ale wiadomo, że Bandai Namco robi na Switcha jakiegoś Talesa. Bo powiedzieli o tym, że robią Switcha na Switcha jakiegoś Talesa. No to wyobraźcie sobie Vesperia na Switcha. Dla mnie świetna sprawa. Plus do tego tam Namco Bandai From Software się wypowiadały, że odpalali na Switchu Dark Souls i chodziły. Tak, trójkę. I się dało. I chodziły po tym zajebiście. I się dało. No to jeżeli takie rzeczy robią, jeżeli konsola się sprzedaje, bo się sprzedaje, to mi się wydaje, że tak naprawdę, że zajmą się tym, ale zajmą się tym deweloperzy japońscy i tacy, bo ten tytuł jeszcze taki jeden zmierza na Switcha. Co chodzisz tym chłopcem, który ma bulldoga francuskiego? No to wiecie, mi się wydaje, że tym ta konsola będzie żyła, nie? I będziemy dostawać gry od... No, ja też nie pamiętam, jak to się nazywało, Battle? Ale... To nie było, wiesz, ten Airbound? Bulldoga francuskiego? Nie, wiem. No, ma bulldoga francuskiego małego. Ja. Takiego fajnego. No. Ale wiecie co? Zanim pokazali Switcha, to mówili, że ta gra zmierzona jest. Tak, bo ale ten... mogę ci coś powiedzieć? A nie, w Rajmie nie ma bulldoga. Tego, że mówisz, że powiedzieli, że Soulsy da się zrobić. Pamiętacie, jak była ta prezentacja Vita i odpalili na silniku gry Metal Gear 4? Widzicie, żeby Metal Gear 4 był na Vicie? No nie. A się dało teoretycznie. Odpalili? Tak, było, bo przecież cutscenki z Metal Gear, zawsze z Metal Gearów są na silniku gry. A to nie reklamowali czasem ten? Nie reklamowali tego czasem jako remote player? Nie, to było jako, że na silniku. Że zmodyfikowany lekko i że odpalony na silniku gry. Na Vicie. Znaczy wzięty cała kascenka odpalona z Metal Gear 4, odpalona na Vicie. Nie wiem, mi się wydaje, że te tytuły dostaną, ale to tak jak Jacek, ty mówiłeś kiedyś, że to będą japońscy deweloperzy i jakieś tam... Wiecie, co bym chciał, żeby wyszło na Switcha? Dot Note, wiecie, które to jest studio, to co stworzyło Life is Strange. Oni robią teraz taką grę Vampir. No. No to bym chciał na Switchu zobaczyć, bo na pewno to bym chciał na Switchu zobaczyć. Ja dalej czekam na Xenoverse'a 2, na nowe Shin Megami Tensei, ja czekam na Dragon Quest'a, ja czekam na Raima, Xenoblade'a. Dragon Quest Heroes to już jest, nie? I No More Heroes 3, które będzie na właśnie ten Dragon Quest Heroes, co jest na Switch, on wyszedł w Japonii. I wersja japońska, to jest bardzo zły port. Ale nie, u nas jeszcze nie wyszło na Switch. Nie było jedynki i dwójki przypadkiem w paku na Switcha już? Nie, bo u nas dopiero będzie mieć premierę Dragon Quest 2 na PS3, na PS4. A dopiero potem wyjdzie ten pack na Switcha. I ten pack na Switcha był testowany i to jest bardzo zły punkt. Tam są spadki do poniżej 20 klatek. Ale oni testowali normalnie wersję japońską, czy to, co było demo do ściągnięcia z japońskiego rynku? Nie, testowali wersję pudełkową japońską, która wyszła w Japonii na Switcha. To niestety... Ale chyba, że to był port zrobiony na szybko i wersja europejska i amerykańska będzie inna. Nie, wiesz, jak oni zrobili już jedno, to nie będą poprawiać europejskiej specjalnie. Chyba, że jakieś patche wypuszczą, ale to i tak. Nie wiem, wydaje. Nie, ogólnie mi się wydaje, że teraz może się coś dziać w Polsce, jeśli chodzi o Nintendo, bo coraz więcej ludzi do nich pisze. Bo czemu właśnie te gry nie mają... Mogliby spróbować dodać właśnie te ewentualnie, tylko że najpierw musieliby spojrzeć soft, nie? Tam nawet Polski nie możesz sobie wybrać w ustawieniach na Switchu. A na Wii U można było chyba. No na Wii U można, przecież ty nawet jak masz, region czasowy, nie? To zawsze jak wybierałeś, to miałeś Warszawę. Na Windowsie tam miałeś Skopje, Sarajewo, Belgrad, Warszawa, nie? A tutaj nawet nie masz Warszawy do wyboru. Mówiłem wam, co ostatnio na Wii U, na Wii U, na którejś konsoli trafiłem? Nie. Ze Szczecin znajduje się w Niemczech. Nie było go w miastach polskich, tylko w miastach niemieckich. Czekaj, w czym to było, że Śląsk pod tymczasową jurysdykcją polską? A to były dokumenty propagandowe po II wojnie światowej, jak przyłączyli te ziemie do Polski, nie? Bo to nie tylko to była Wielkopolska, to był Śląsk, to było całe Pomorze. No. Pod jurysdykcją PRL-u i ZSRR. Nie, jak pamiętam, to chyba było dosłownie pod tymczasową jurysdykcją polską. Ja im dam skurde z tymi tymczasowymi. A czy dalibyście swoje szekle za DLC do Nier Automata? Oczywiście, bo możemy w końcu walczyć z najgroźniejszą siłą, jaka istnieje na świecie, czyli z prezesami wielkich korporacji. Platinum i Square Enix. No, tak. Ale ten prezes też będzie w 15, bo pokonuje. Tak? Chuj, tak, oni tego muszą lubić. A, ale no ciuszki dla tej... Ciuszki dostała ta z Gravity Rush dostała ciuszki od Nira, a Nir dostał ciuszki z Gravity Rush? Tak. Nie, a Nir dostał ciuszki z Nira. Aha. Dostał ciuszki w sensie, od samego siebie, po starszej siostrze. Ci, co mają automaty, będą mogli ubrać się w ciuchy poprzednich postaci z Niera, ale nie z Gestalta, tylko z Replikanta, który jest tak jakby jedyną częścią, która chronologicznie łączy się z resztą. Ej, ale bo Gestalt się nie łączy z Replikantem, z automatą, ale Replikant łączy się z automatą. I mi się wydaje, że jakby zrobili ten remake tego Niera, to by była fabuła i z Replikanta, i z Gestalta. Ale to tam się niewiele zmieniało. Mi się wydaje. Znaczy, naprawdę. Jako scenariusze. To miałbyś tak, ale masz w ogóle inne tak podejście i masz dodatkowy ending, który jest jedną logiczną częścią, logicznym zakończeniem, które łączy właśnie z automatą. No, muszę go sobie obejrzeć. A słyszeliście, co powiedział twórca Nira? Że teraz sprzedał 1 000 000 kopii gry, jest celebrytą, może. Tak, i nie dostał pieniędzy za to. Ale a myślicie, że twórcy będą mogli wyrywać laski na stworzenie VR-a do Tekena 7? A tam wiesz, jaki to ma być ten VR? No, to jest świetny pomysł, ale wiecie, że jest coś takiego jak Summer Lesson, czyli symulator randkowania z uczennicami, będąc korepetytorem. Nie randkowania, tylko nauczania. Wersja na Azję ma polskie nazwisko. Nie dosłyszałeś nie randkowania, będąc korepetytorem. Tak, to wiem, bo jesteś nauczycielem angielskiego. I japońskiego, w zależności tam od której laski. I to robi przecież ten sam człowiek, czyli Harada. Wiem o tym. No pisze nawet Tekken Project, nie? No ale nie, mi się to podoba, że wersja na Azję ma napisy po angielsku. Ale pudełkowa. Może sprowadzić, nie? Ale jak wam się widzi machanie? Znaczy w sumie pytanie, a nie, czy jaki to będzie miało obsługę, czy dajemy pada? I masz tylko opada, czy może do tego trybu, bo mają być tam dwa tryby, czyli luźna kamera widziana z boku i kamera z boku tutaj będzie słowo kluczem. Powtórz, Jacek. Z boku to będzie słowo kluczem, które usłyszymy podczas grania w ten tytuł. Ale nie, bo jednak mając ten tryb pierwszoosobowy, to wziąć sobie taki luźny styl i mowy i możesz własnymi rękami pokonać Heihachiego. Oglądaliście może kosmiczny mecz z królikiem. Zdajesz sobie sprawę, jak to będzie działało. Ale posłuchajmy. Jak ty będziesz mógł za pomocą własnych ruchów ręką pokonać Heihachiego. Ale posłuchaj, to by musieli tak upośledzić AI. No właśnie o to chodzi, bo chciałem nawiązać do kosmicznego meczu. Tam było, że Michael Jordan, jeśli gra, to zostanie ich maskotką, gdzie przywiązany do łańcuchów będzie przegrywał każdy mecz. To na tej zasadzie. Heihachi jego zostanie sparaliżowany i będziesz mógł go tłuc. No nagle zostanie porażenia mózgu i ty będziesz miał tylko podejść i go puknąć, żeby wygrać. Tekken kiedy wychodzi? W czerwcu w ogóle, 7. Nie pamiętam. Tak, w czerwcu jakoś. W czerwcu. Jakoś na początku czerwca. Może pochodzić. Coś takiego, no ale wychodzi. Akuma będzie ze Street Fighterem. Jako chyba skin dla pandy, nie? Nie, jako ten. Zobacz, jakie podobieństwo jej imion. To nie jest przypadek. Ale nie, podobno nie ma być pandy, nie ma być tego. Będzie Akuma, no. Nie ma być tego. Nie będzie Kumy, będzie... Tego Raptora. Jacek, nie będzie Kumy, będzie Akuma. Będzie Akuma. Ci, co walczą o prawa zwierząt, obrazili się, że się bije tego kangura i kangura mnie. A ci, co walczą o prawa ludzi, nie obrazili się, że się bije ludzi? No właśnie, to są debile, nie? To już nie moja, nie? Jak można z rozrywki robić ideologię? Ludzie z tego nie mogą zrozumieć. Zgłaszam do poligonu, mają pozamiatane. Jak można bić kobiety? Tak nie może być. To jest rasizm, seksizm. i wszystkie inne izmy. Właśnie to powinno być, wiesz, powinniśmy bić kobiety, bo jest równouprawnienie i skoro nie tylko faceci mogą się naparzać po mordach, kobiety też. Mi kiedyś znajoma feministka powiedziała tak, że ona nie chce walczyć o równouprawnienie, bo to by tak naprawdę je obrażało. Bo to oznacza, że one nie mają tego uprawnienia już od dawna. Że one walczą o coś dziwnego, nie? Ona chce... tak, no spójrz na to tak. Feministki w większości walczą o równouprawnienie. Ale one mają to równouprawnienie. One walczą o przywileje. One nie powinny walczyć. Dobra, mnie się z tym, ja to wytnę. Znaczy, może zostaw, bo wiesz, to mi przypomniało to kwestię... właśnie, co ruch feministyczny oburzał się na japońskie gry, jak są przedstawiane tam kobiety, a nie agencja, tylko jak to się mówi, zrzeszenie japońskich właśnie feministek, nawet prezes tego zrzeszenia powiedziała im, żeby się odwaliły i zajęły się prawdziwymi problemami kobiet, a nie tym, a nie grami. A wiecie, jaki pierwszy kraj w ogóle był taki, gdzie kobiety miały prawa? Po pierwszej wojnie światowej to była Polska. Kobiety od razu dostały prawo. Bez problemu. Teraz mi wyskoczyło. 689 zł. Tyle kosztuje New 2DS XL. Dobra cena. Ciekawe, ile by używka kosztowała. A to jeszcze to za wcześnie. Wiem, ale ja już myślę z typem Janusza. Dla mnie obecnie tyle powinien już kosztować ten New 3DS. Przecież to jest kurwa rzeźnia. Ja idę kurwa do sklepu, do MediaMarktu, patrzę sobie, są 3DS. Patrzę się, czy New 3DS XL kosztował chyba 1000 zł. Ile? No. No. Chyba z 1000 zł, a obok to czemu Switch? Ja wchodzę do siebie i mam go za 700? Za 700 to ale chodzą to używki. Mówka normalnie była na pudełku 699 zł, dokładnie. No, a obok tego, wiecie... Mówiłem, Szczecin to masz magiczne miejsce. No, ale ja się cieszę, jestem dumny z tego, że żyję w jakiejś kolebce Nintendo w Polsce. Mamy street passy, mamy spotkania, mamy sklepy, gdzie sprzedają tylko Nintendo. Ty masz street passy też są w Małopolskie. Ale no, i tak, tylko jest martwa scena PlayStation 4 i Xbox, ale Nintendo to tu żyje świetnie, nie? Ale może dlatego, że blisko granicy. W sumie tak, bo kumpel mi kiedyś powiedział, że jak kiedyś u niego w sklepie by zabrakło jakichś gier, to on się nie bawił w zamawianie od tego, od Conquestu, czy od kogoś, tylko pojechał sobie za granicę do pierwszego lepszego sklepu i sobie przywiózł. Bo tak by było szybciej. Ale wiecie na przykład, gdzie jest dużo gier Nintendo się sprzedają? Nie, nawet nie po tych MediaMarktach, chociaż fajnie, że tam się pojawiło Nintendo, ale głównie polski fandom Nintendo, jak coś kupuje, to kupuje online, to jest jedna wersja, a druga to kupuje po małych polskich sklepikach z grami, które mają umowy z Conquestem i biorą od nich towar. Na przykład tak jest u mnie w Krakowie, jest Game Over i tam masz od odjebania Nintendo tego wszystkiego. No to u mnie jest właśnie Menago, oni się tylko Nintendo zajmują. Nie. Nie ma w ogóle, znaczy mają tam jakieś tam niewielkie wystawki z PS3, PS4, Xboxem, ale jak wchodzisz do nich, to normalnie masz całą wielką ścianę z samymi grami na 3DS-a, wciul gier na 3DS-a, które nawet, nie wiem, w Media albo w Saturnie to ty nawet nie zobaczysz. Druga taka ściana jest spokojnie z grami na Wii U, a za nimi masz normalnie konsole, Amiibo, wszystkie te pro kontrolery, nakładki, nie nakładki, od zajebania wszystkiego, nie? Masz Wii U w 7 wersjach nawet do kupienia. Gdzie ludzie mówią, że nie ma gdzie kupić Wii U, nie ma gdzie kupić Wii U, bo wycofana tam cenie? Wchodzisz. Ostatnio było 999 zł za wersję z 3 grami. Za ale Mario Kart, za Splatoon. Tak, premium. Czarna. Czarna albo biała. Wiem, nie, no, nie czarna, bo tylko czarna jest premium. Biała jest tylko czarna. Bo ja swoje Wii U kupiłem używkę za jakieś 700 zł, była pozostawiona, do tej pory ją mam, ale za cholerę nigdy kurwa bym nie sprzedał Wii U. Bo ta konsola to będzie taki Dreamcast albo Amiga 32. Ta konsola potem już tylko będzie cena szła w górę, coraz bardziej w górę. To będzie masakra, tak mi się wydaje. Ja nie sprzedam mojego Wii U, bo dalej na nim gram. Ja no, dalej mam zamiar kupować gry na Wii i w niego grać. Nie grać na nim, nie? Plus do tego mam, wiesz, mam twój gier na Wii U, które chcę przejść na nim. Między innymi Xenoblade Chronicles i Tokyo Mirage Session. Cały czas się czaję na Tokyo Mirage Session właśnie. Na to wiesz, i na Bayonetta 2. Wiesz co? To wie, jak oni, Tokyo Mirage Session, jak zrobili port na Switcha, To bym się obraził. To by było ten... To, czyż ta gra mobilnie, taki RPG, to by było po prostu wow, coś tak. Ale ja się nie zdziwię, jak sequela zapowiedzą prędzej. To jest najlepsze, że w tej grze, z tego co słyszałem, przez pierwsze 6 godzin nie masz ani jednej walki. A i tak siedzisz jak na szpilkach, bo jest tak zajebista. Nie. I nie chcesz przerywać. Nie, nie masz, masz walkę. Masz? No mi kumpel mówi, że przez 6 godzin nie miał w ogóle, nie? Nie, to... Nie, no było może tam jakieś 30-40 minut, ale była walka. Ale, ale nie liczymy tej tutorialowej. Może, ale czy to był tutorial? Był cały dungeon, gdzie musiałem znaleźć. To mógł być tutorial. To są japońskie gry, gdzie Final Fantasy XIII było tutorialem przez 40 godzin, nie? Ten... Który final w sumie nie trwał już jakieś 10 godzin samouczek? Tak naprawdę nawet samouczki w finalach to kończą się dopiero wtedy, jak cię wypuszczają na otwarty świat. A wiecie co jeszcze tak odnośnie tego Nintendo? Słuchałem podcastu, już nie pamiętam jakiegoś, ale był tam Rysław. Wiecie, który on często pracował nad tłumaczeniami, nad polonizacją gier, nie? I odnośnie sprawy właśnie Nintendo w Polsce. Wiecie co? Chcemy, żeby był ok, ale jeżeli i ma się poprawić coś w Polsce, a konsola się sprzedaje, to prędzej lub później oni będą musieli robić polonizację. Na innym podcaście słyszałem, że nie chcieliby, jakby Mario mówił po polsku. No ale Mario by nie mówił po polsku, bo Mario mówi tylko w swoim języku. Przecież on nigdy nie wypowiada żadnych zdań, tylko mówi it's Mario i tyle. No i nigdy więcej nie mówił po prostu. I by zatrudnili Boberka, który by to powtarzał. Nie, nawet nie, bo przecież w Nintendo jest tak, że te wszystkie ich gry, jak są wydawane na w ogóle na Europę, to przecież masz tak, że masz napisy po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku i tyle. Angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i masz tyle. Zelda była wyjątkiem, bo Breath of the Wild to jest w ogóle pierwsza Zelda, gdzie postacie mówią. Mówią, mają kwestie mówione, a nie robią tego, czy w innych Zeldach, że mówili tylko wiecie o co chodzi, nie? Hey, listen! No właśnie. Ale nie, Midna mówiła, ale mówiła w swoim języku półmroku, nie? I wszystkie postacie mówią tylko, że Link nie mówi przez całą grę, przez całe Breath of the Wild. Ale czy jak to jest ja nienawidzę niemych protagonistów. Nie, to jest dobrze. To jest dobrze, ale czasami są sensowni. Na przykład w Drakengardzie pierwszym, z tego co powiem, tak, w jedynce, było tak, że oni mieli wytłumaczenie, czemu ich protagonista jest niemy. Bo zawarł pakt ze smokiem i musiał zapłacić za to jakąś cenę. I jego ceną było właśnie to, że zabrało mu mowę i w ogóle cały ten język i tak dalej, nie? Japońska rialka. To fajnie. No, coś dobra w stylu. No, i tak ogólnie jeszcze tylko ta końcówka, że bardzo bym chciał, bo wiecie, jako po prostu konsument, jeśli są napisy w innych językach, żeby były też po polsku, bo ja wiem, jestem rocznik 86 i jak ja byłem, to w ogóle nie było gier po polsku. Pierwsza gra po polsku, jaką widziałem, to był Ace Ventura, przygodówka Kingdom na PC. Albo Głupki z Kosmosu. No, coś, no to, ale tam... Głupki z Kosmosu fajne były. I wiecie co? No bo i odnośnie Nintendo. Mi się wydaje, jeżeli oni by ruszyli z polonizacjami, to by było lepiej, bo tam nawet pytali się ludzi na Pyrkonie i oni byli zdziwieni, że na przykład na 3DS-a nie ma żadnej gry, która ma polskie napisy. Bo są już tak przyzwyczajeni, że te gry mają ogólnie polskie napisy. Na przykład teraz wyszła taka przygodówka, taki horror 2D, twórcy Alone in the Dark. Too Dark ma polskie napisy. Nawet można się było spodziewać, że będzie mowa o ten. Nie wiem, ogólnie bardziej japońscy deweloperzy, tam z wyjątkami właśnie ich gry nie ma. Nie wiem z czego to wynika. Bo japońscy deweloperzy są przyzwyczajeni do tego, że każdy mówi po angielsku. No. Ale japońscy, okej, okay, tylko że... Bo na przykład Persona... Amerykanie nie wiedzą, że są inne języki. A najlepsze przez to, że w Niemczech musi być wszystko dubbingowane albo z napisami, bo tam jest tak stanowi prawo, że jeżeli czegoś nie zrobisz tak, to nie masz prawa tego wydać. Ale nie, jest jeden wyjątek. Persona 5 na Europę. Persona 5 na Europę ma tylko ścieżkę dźwiękową po angielsku i po japońsku. Ma tylko napisy po tym. Ma tylko napisy po angielsku. Nie ma nawet po niemiecku, po francusku. Nie ma. Bo sprawdzałem, nie ma. O dziwo nie ma. jedyna gra, która, może dlatego, że to jest taki pierwszy projekt, że Deep Silver przejął dystrybucję na całą Europę, nie? I może, nie wiem, potem będą wypuszczać ten paki z napisami, bo wątpię, a Deep Silver nie jest niemiecki? Nie, Deep Silver jest albo austriacki, albo niemiecki. Austriacki chyba. No, austriacki, no. On w ogóle przejął Atlusa na Europę, ale to jest dobrze, bo dzięki temu Techland wreszcie wydaje gry Atlusa. Ale dalej na półce ani jednej Persony 5 nie widziałem w sklepie. Wiesz co, o dziwo, ale jest przynajmniej na stronie MediaMarktu było w sklepie, że już mają, ale tak na półce to... Ale wiecie, ile oni tej Persony wrzucili do... Ej, oni mówią, że tego się kurwa nie sprzedają. No to nie wiem, ile oni rzucili na Polskę, czy 100 sztuk, czy nie wiem, 50, ale ludzie w ogóle nie mogli dorwać gry. Ludzie nie mogli dorwać Persony, po prostu nigdzie jej nie było. Tak samo było z Zeldą na Switcha. Przez długi czas jej po prostu nie było, nie była do dorwania. A z Personą naprawdę było ciężko. Tak samo z Nirem też nie było za ciekawie, bo też gry nie. Niera do tej pory nie widziałem, na żadnej półce w Media ani w Saturnie. Jakuzę widziałem, World of Final Fantasy widziałem. W MediaMarkt. Gdzie? Nira? Aha. A u mnie nie było ani jednego. Ja widziałem właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Jeżeli ktokolwiek będzie w Szczecinie, w Molo, w Saturnie czy tam w Media, mniejsza z tym, olać to, bo nie pamiętam co tam zawsze jest. Tam można kupić kolekcjonerkę Legend of Zelda Breath of the Wild. Normalnie stoją na półki 3 sztuki. Za ile? 329 zł. O kurwa. 329 zł? Ej, tak. Kurwa, to ja ci powiem, sorry, że tak tle, ale to ja wam powiem ten, bo Jacek, tobie chyba nie opowiadałem, jakie miałem jaja, bo ja w ogóle sprzedałem Zeldę na Wii, sprzedałem Zeldę na Wii U. Czemu? Bo, czemu mnie powiedziałeś? Bo, ale, ja bym kupił. No, ale to było dawno temu, bo chodziło o to, że miałem nie mieć Switcha, ale w końcu go miałem, bo sprzedałem Łoniaka. I kurde, ten, i sobie patrzę, że jest za 339 zł w tym, w karen.pl, czyli komputerowi. No i dałem sobie, że chcę odbiór w Krakowie. Przyszedł mi SMS, że gra jest już gotowa, w ogóle też rzucił link. I to było tanio, bo Krakowie było 400 zł kolekcjonerki. To było za 340 zł, ale jak ty mi mówisz, że za 330, to ja pindolę, to powinieneś ją kupić. Sprzedać. Chciałem, ale nie mam Switcha, na co mi? Potem zacząłem co dać za figurkę. Ja myślałem, cały czas żyłem w przekonaniu, że to będzie ta figurka z tym, z Linkiem, który strzela z łuku, albo z tym takim robocikiem. Ale to nie jest Amiibo. To nie jest Amiibo. To jest tylko stojąca ten. Ale wiesz, jaka jest masywna? Naprawdę. No właśnie, ja myślałem, że normalna będzie ta masywna figurka, ale z Linkiem strzelającym z łuku. Ale za 330... Nie, bo Link strzelający z łuku to jest Amiibo. Tutaj masz po prostu zwykłą figurkę. Miecz. Ja sobie wolę kupić Amiibo i zwykłą wersję, bo mi się ten miecz to w ogóle nie podoba. To, a nie wiem. No i ale nie, w ogóle 330 zł to człowieku to jest najtaniej jak się da. No i ale nie, ogólnie ten. I oni mi przysłali, że okej, jest do odebrania, tylko że jest do odebrania we Wrocławiu. No ale ja do nich napisałem, że zaznaczyłem, żeby było w Krakowie. I oni powiedzieli, a rzeczywiście pomyliliśmy się. No i spokojnie tam poczekałem, podjechałem, zapytałem jeden i miałem do odebrania w Krakowie. Także ten, ale... Nie, no fajna jest ta kolekcjonerka, tylko jedna rzecz mnie wkurza, że ja bym wolał, żeby ona była trochę droższa, a miała ten, a miała to, co ma wersja amerykańska, czyli ten. Tego tu... Jego się nazywa. Tego, że gdzie chowasz konsolę. Etui na konsolę, właśnie. A to etui możesz zakupić osobno przecież. Wiem, kupiłem to. To tam potem jak się pojawiło. No, bo tylko u mnie o dziwo nie było etui na nigdzie w Krakowie, tylko w jednym miejscu w Niemowie, że mamy tam etui. Tak mówię, ale... w Szczecinie jest wszystko i przyjeżdżacie do Szczecina na pielgrzymki, to się obkupicie w Nintendo. I ten, i co tam jeszcze, i... to mogę teraz coś o Personie? Dawaj, bo już się nam czas kończy, zostało nam pół godziny. No dobra, Persona, w ogóle tak, to jest moja pierwsza Persona, znaczy miałem na Vita tą Personę Forgotten, ale w sumie w niej nie grałem. I nie będę nic spoilerował oczywiście fabuły, ale w ogóle to jest RPG, ale w ogóle na początku to się uczysz w niego grać, w sensie, że oparty jest tam na relacjach społecznych i fabuła jest najważniejsza w tej grze, nie tyle ile ten system walki, bo też jest normalna, zwykła turówka japońska, tylko że gra mnie jest strasznie się wydłuża, mam już ponad 40 godzin nabite i zrobione chyba 4 na 7 albo na 8 pałacy. I w ogóle rozgrywka jest taka, że jak masz załóżmy punkty magii w każdych grach, no to sobie tam kupujesz jakieś potrony i sobie dowalasz, żeby mieć magię. A tutaj masz tak, że jak przenosisz się do metaversu, czyli do świata, gdzie sobie przeżywasz persony i musisz ukraść serca złych ludzi, i to jesteś w tym pałacu, czyli w takim dungeonie, i masz tam swoje save pointy. O, to jest właśnie takie staroszkolne, że nie możesz save'ować gdzie chcesz, tylko w tych save pointach, jak jesteś w metaversie, w tym świecie, gdzie przeżywasz persony. No i jest wszystko fajnie, tylko jak się kończy SP, to jedynie jak se możesz, co se możesz dokupić, to takie potiony, które dodają ci od 5 do 10 tych punktów magii, a tak żeby sobie całą dopełnić, to musisz wyjść z tego metaversu i wrócić. Ale wtedy mija ci dzień, bo masz tam ileś dni, załóżmy 14 albo 16 na zrobienie pałacu i wtedy fabuła leci dalej. Jak nie zrobisz pałacu na czas, to masz bad ending, czyli się kończy wielkim. No i ogólnie jakie są moje wrażenia? Gra jest przepiękna. Graficznie po prostu to wygląda tak świetnie. I gra tak naprawdę nie jest open worldem, jest bardzo liniowa, ale pokazuje to, że można zrobić, nie trzeba robić grę z open worldem, można zrobić liniową, która jest bardzo dobra. No i co jeszcze? Gram z japońską ścieżką, która jest jako darmowy DLC do ściągnięcia. I co mogę powiedzieć? No można polecić Mango z jebą, no to wiadomo, ale ogólnie rozgrywka też jest ważna poza dungeonami, czyli poza tym metaversem, i tam sobie po prostu chodzisz i nawiązujesz relacje społeczne z twoimi kumplami z drużyny, ze znajomymi, jakiś tam znasz, załóżmy jak coś tam, nie wiem, lepsze potiony mieć, to musisz z panią pielęgniarką, z panią doktor, z kim się bardziej dogadać, i z nią potem też jest tam drama fabularna, bo coś się tam okazuje. Także no ogólnie tam wiadomo, dostaje dziewiątki, dziesiątki, persona pionka. I czy jest lepsza od Finala 15? Jejku, jest RPG 15, ale moim zdaniem to jest całkiem inny RPG. Nie należy tych dwóch gier porównywać, bo po prostu, mimo że są RPG-ami i są z Japonii, to są całkowicie inni. I co jeszcze mogę powiedzieć? Co chcielibyście wiedzieć? Bo ograniczałem sobie materiały z tego, jak tylko mogłem, ale widać tam było okropnie taki klimat właśnie filmów o napadzie na banki i włamywaniu się. I powiedz, ile z tego jest w tej grze, takiego klimatu i powiedzmy jakichś mechanik nawiązujących do tego, bo to mnie ciekawi. No coś przerwało. Aha. Skończyłem, ile jest z tego, z klimatu takiego złodziejskiego napadu na banki. Mhm. Szczerze, jejku, znaczy ja nie skończyłem gry i póki co, znaczy to nie będzie żaden spoiler, gra zaczyna się jak gdyby, bo gra zaczyna się tak, że pokazuje teraźniejszość i potem cofa się jak gdyby do przeszłości. No i wtedy sobie normalnie grasz. I póki co jest na razie jest niewiele z tego wszystkiego. Jest tyle, że pojawiają się o nich plotki, piszą o nich w necie i że kradną serca, dzięki temu przekonując złych ludzi, żeby sobie przyznali się do swoich błędów i ujawnili. Jest tam takie pokazane, jest to taki obraz nastolatków, którzy młodych ludzi, którzy zostali w jakiś sposób skrzywdzeni przez dorosłych, ich zachowaniami, i przez to właśnie twierdzą, że założą, jak oni się nazywają, Phantom Thieves i będą naprawiać świat i wpływać na wszystko. Dzięki temu na przykład inni piszą bo mają fanpage'a, piszą do nich na stronie, że coś tam, bo jest złe, bo coś mi tam robi krzywdę, i oni załóżmy wtedy im pomagają, nie? Ale ogólnie to jest, no bo nie będę wam spoilerował, nie będę wam mówił na przykład dlaczego, co, na przykład co się stało z głównym bohaterem, bo to jest w ogóle spoiler, znaczy dlaczego on to wszystko robi, z czego to wynika, dlaczego on żyje w tym mieście i nie ma ten, no bo... Znaczy to jest napisane na tyle pudełka, więc... Ale kto czyta tył pudełka? Widzi grę, bierze, okej, i zaczyna grać, no. Cicho. No, ale ogólnie to, w ogóle tak, nasza postać antagonista. Nie ma imienia, możemy się wymyślić, tylko ma, jedyne co ma w grze, to ma swój pseudonim. No bo tak, bo każdy z głównych z tych bohaterów to ma jakoś tam na imię i nazwisko, ale w metaversie wszyscy sobie nadali pseudonim, nie? Aha, no i jedna rzecz, Morgan jest świetny, czyli kotka. No, ale nie ma jakoś tam, oni są stylizowani niby na tych takich, na takich złodziei japońskich, co tam wiecie, są fajni, przystojni i kradną dzieła sztuki, nie? Ale nie ma tego, co przez grę nie ma tego wiele. To się chyba teraz po tym pałacu, który będę teraz robił, będzie pałac, który się nazywa Casino i tam coś chyba będzie. Ale to tak. A jest ogólnie cokolwiek jest... z mechaniki, powiedzmy, skradania się, czy coś, że nie wiem, na przykład przed bitwą masz przewagę, o ile zrobisz jakąś minigierkę skradaną? Jest. Znaczy, jest skradanie, ale skradanie głównie używasz do tego, nie żeby się jakoś tam specjalnie przekraść między... Może jak grasz na wyższym poziomie trudności, ale system tej mechaniki tego skradania się nie jest jakiś taki super. Bo nie, no serio, nie jest jakiś super, bo kamera chodzi tak dziwnie w ogóle, on się tak nie przylepia do tych ścian. Bardziej używasz tego systemu skradania, żeby go zaskoczyć wroga i żebyś go pierwszy zaatakował, nie? Ale jedna mechanika jest. W trakcie walki z pierwszym bossem, jedna z postaci, on ma taką dużą koronę na sobie i ta korona jest jego skarbem. Musisz zdobyć w ogóle ten skarb, żeby uleczyć jego serce, każdej postaci z tego, z bossa, który tam jest. Właśnie to się opiera na tym. Dowiadujesz się czegoś, co się dzieje w czasie rzeczywistym i oni mówią, że musisz odnaleźć pałac i tam wejść i odnaleźć jego skarb i wtedy możesz sobie sprawa wygląda tak w Personie, że jak patrzysz w pierwszym bossem, to jest takie duże pomieszczenie i jedna z postaci pyta się tak, ty, ale on ma taką koronę na głowie, wyślij kogoś, żeby mu ją zakaść się jej zdjąć. No i wtedy wysyłasz jedną postać, która ci znika karty i tylko wchodzi coraz wyżej na jedno takie wejście, żeby mu tą koronę ukraść. I to jest ten się podoba, ta mechanika. No i wtedy mu spada w ogóle ten defense i już on na niego możesz napierdalać. Ale tyle jest z tego skradania. Bo to jest tak naprawdę bardziej w grze są zarysowane takie w zasadzie trochę japońskie GTA, że możesz sobie iść i kupić telewizor, konsolę i grać sobie na przykład tym w gry na Famicomie. Albo możesz sobie iść i nie wiem, i idziesz do burgerowni i masz, bierzesz sobie challenge i jak masz odpowiednie tam, bo zdobywasz ten różne zdolności w świecie rzeczywistym, jak cię postrzegają. Załóżmy masz większą pewność siebie albo większą sprawność fizyczną, dzięki temu na przykład możesz wpierdolić dużego hamburgera i dzięki temu dostajesz jakieś tam dodatkowe punkty do tych zdolności społecznych. Że albo możesz wypożyczać filmy na DVD, oglądasz i też ci dorzucają jakieś tam punkty, jak cię postrzegają społecznie, nie? Albo masz większe zdolności, że możesz na przykład zapomniałem, że się nazywa. Siłę przekonywania i wtedy na przykład możesz iść do gościa, od którego kupujesz zabawkową broń, która w świecie metaversy jest prawdziwa i możesz na nim wymóc, że on ci pozwala robić już wtedy modyfikację broni. No w ogóle gra jest trochę dla mnie, czasem sobie muszę od niej odpocząć, bo gra jest trochę dla mnie za duża. Znaczy nie za duża, tylko za długa. Czasem dialogi mi się to bardzo, za bardzo dużo, jak postacie. Czyli mówisz, że jest przegadana. No i to zapraszamy do Jakuzy, nie? No. To szczególnie jest tych pierwszych części, bo ta ostatnia jeszcze jest taka w miarę skrócona i tak dalej, ale te pierwsze to katowały dialogami. A jak powiesz, też... jak, bo w materiałach też było widać, że jest chyba bardziej mroczniejsza od poprzednich, czy to czuć? na w jakiś sposób? Wiesz co, nie grałem w poprzednio. Aha. Miałem, ja ale nie grałem, ale... To jest taki mrok Pixara tak naprawdę, że niby no, jest tak. Mroczne, ale jest zajebiście kolorowe i ty się tak naprawdę nie boisz. Ale wiecie co, o dziwo, fabuła jest naprawdę fajna, ta historia. Nie no, to jakby... No jest taka jakby... typowa mango zjebowa, ale jest dobra, jest taka... Dojrzalsza taka typowa... niż w poprzednich częściach. Tak, ale pokazuje naprawdę, że mimo wszystko oni mają tam jakieś problemy, no bo dobra, takie... Wiecie jak to jest w niektórych anime albo w jakichś mangach, że tam mają problemy w szkole, nie wiem, jakieś samobójstwa, albo ktoś kogoś wykorzystuje, albo jakiś nauczyciel coś tam zmusza, molestuje kogoś czy coś tam, albo znęca się nad jakimiś dzieciakami, to jest właśnie to pokazane. Albo ktoś, nie wiem, ktoś starszy wykorzystuje talent jakiegoś młodego człowieka, no i tutaj jest tak fajnie pokazane. Wiadomo, że oglądasz i wiadomo, że coś chodzi, albo nie wiem, albo dziewczyna miała tam problem jakiś, bo ma wyrzuty sumienia, bo kiedyś coś się stało z kimś z jej rodziny, przez to ona nie może normalnie żyć, tylko żyje w zamknięciu. To jest tak fajnie pokazane, a poza tym postacie, żywa się. Mimo, że główny protagonista. No, nie mówi ani słowa. To trochę głupie, nie lubię tego. Ale to znaczy nie, no w sumie... Znaczy my, mówi przez nas. Ale nie, ale... Bo domyślam się, że oczywiście mamy wybierane dialogi i to wszystko. Tak, no to jest. Może chyba w jednym przerywniku, który był w filmie, może. Albo kto raczej jęknął, nawet nie tam. Jak Link. No. Wiem, że na przykład w takim Tales of Xillia 2 też mieliśmy takiego milczącego protagonistę, ale co było śmieszne, jak przeszliśmy grę, w opcjach mieliśmy odblokowane, że ten protagonista przestaje być niemy. I tam była normalnie ścieżka dubbingowana dla niego. No. Że on mówił wszystko, co było czytane. Wiecie, co mi to przypomina? South Park, The Stick of Truth. I na końcu, kiedy nasz bohater, którym sterujemy, w końcu już się wkurzył, mówi: chrzeni was, chłopaki, idę do domu. No. Bo przez całą grę milczy, tak nic się w sumie nie odzywa, biernie uczestniczy w tym wszystkim, potem mam już dość. Ten, coś mi przypomniałeś teraz, jak powiedziałeś o tym Stick of Truth, tak mi się przypomniało, wiecie co? No bo przecież Ubisoft wydaje gry na Switchu. No tak. Planuje wydawać gry na Switchu. No, ale tam ogólnie oni zawsze mieli, bo wspierali Nintendo. Jak się to ma nazwać ten nowy? Fractured But Whole. I on zawiera Stick of Truth. To znaczy pierwsze Day One. Specjalne wydanie masz, które może... Ale nie, pre-orderze to jest dodawane, o. No tak, no, ale... Kurde, to przecież ta gra by się świetnie prezentowała na Switchu. Kto wie, może wydadzą. No, więc właśnie. Ani nie jest jakaś super graficzna, ani jakoś super rozbudowana. No, dlatego, że mi się wydaje, że byłoby świetnie. Tylko pytanie, czy ta cała gra przejdzie certyfikacją Nintendo, jak tam wątpię. Wiesz. Wiesz, płody nazistowskie. Naziści, no. Nie, mi się wydaje, że to wydadzą. Wiadomo, że będzie oznaczenie wieku. Ale wiesz, zobacz, ile dojrzałych gier jednak zostaje zaaprobowane przez Nintendo, a takich perełek, albo raczej wyjątków jak Mad World, jest naprawdę mało. Ale to mi się wydaje, że to bardziej wynikało z tego, że ludzie nie chcieli wydawać gier na ten. Bo znaczy Wii by nie uciągnęło, nie? W sensie, że no GTA 4 nie ociągnęłoby Wii GTA 4, nie? No Wii U by uciągnęło GTA 5, no może by uciągnęło, ale konsola się nie sprzedała. No a taki port załóżmy na Switcha, to wątpię, żeby Rockstar to robił, w sensie, że duże gry już mogą być portowane na Switcha, nie takie większe, nie? No bo na pewno GTA 5 na poziomie PlayStation 3 Switch by uciągnął bez problemu. Nie? Na spokojnie, nawet Switch jest mocniejszy od PS3, więc... To spoko. Także mi się wydaje, że taki... Chociaż wiesz, akurat to jest wątpliwe, że... Rockstar miało to wydać, ale taki właśnie Stick of Truth razem z tym, z Fractured But Whole na Switcha mi się wydaje, że to już nie jest to Nintendo, co za czasów SNES-u mi się wydaje. Pamiętacie tego? Ale wiesz... Jak się ten wiewiór nazywał? Conker. Conker, no, no to tam pojechali tak po bandzie, że masa... To jest, pojechali. To jest jedyna, nie no, dobra, jedna z dwóch gier, które moim zdaniem są warte uwagi na N64. No, także mi się wydaje, że to jest to. Właśnie tak ostatnio kiedyś myślałem, że Ubisoft, South Park, no Switch, mi się wydaje. Mi się wydaje, że ta gra się sprzedała na Switchu zajebiście. Możliwe. Robili w ogóle jakieś badania i większość posiadaczy Switcha to dorośli. No bo kto najczęściej kupi taką zabawkę? Dobra. Dobra panowie, zostało nam 15 minut ustalonego czasu, 13 dobra. Wręcz. To co? Co na zakończenie? Kulturka czy nie? Wybierzcie jeden temat i jedziemy. To może Mroczną Wieżę, bo trochę się o niej coś widzę mówi. I sądzę, że może ludzie byliby zainteresowani. No, to znaczy tak, to ja książek nigdy nie czytałem. Wiedział, co to jest, bo to nie mam bladego pojęcia, a co jakiś czas słyszę o tym tytule. To, chcecie, żebym to ja mówił, czy może Jacek coś mówił? Mów śmiało, ja z Mrocznej Wieży czytałem tylko dwie książki i cztery komiksy, no, więc... No, to ja jestem ten, to ja czytałem tylko komiks, książek, które nie czytałem, bardziej od znajomych. Dowiedziałem się, że jest coś takiego. W ogóle, bo trailer, wszystko chodzi o to, że trailer filmu się pojawił. Premiera filmu będzie miała miejsce w sierpniu. I w ogóle przy okazji się zacząłem dowiedzieć i okazało się, że w Mrocznej Wieży jest dużo nawiązań do innych książek Kinga. Aha, czyli to jest na podstawie książek Kinga. Znaczy, to w ogóle to ma 7 tomów, z tego co pamiętam. Tak, i tam jeszcze wychodzą dodatkowe. Ale... Tomy dalej wychodzą? W sensie masz całą Mroczną Wieżę jako jedno i masz na przykład opowiadania uzupełniające. A w świecie, tak? Tak, to był przez dziurkę od klucza, czy jakoś tak, nie? No i dowiedziałem się, że podobno tam dużo jest nawiązań do innych właśnie książek. Jak się dowiedziałem, więc to też jest ciekawe. No i w ogóle... Wiedziałem, że to robią, że to jest takie epickie. Aha, jeszcze ale jedno. O czym to jest jak... mowa, jeśli... Aha, dobra, najważniejsze, bo... O czym to jest? Jest rewolwer... Są dwa światy. Tylko, że słyszałem, że film ma się różnić od książki. Tak, bo film ma być chronologiczny, a książka nie jest do końca chronologiczna. Tak, ale w ogóle, bo w oryginale było tak, że ginie chłopiec i on się przynosi do tego świata, który już odbierza i przynosi go... Człowiek w czerni. I w filmie gra go Matthew McConaughey i on tam poznaje rewolwerowca. I jest tam ta Mroczna Wieża i Człowiek w czerni chce ją zniszczyć, ale jak ją zniszczy, to zniszczy wszystkie inne światy, w tym nasz. No i tyle tak ogólnie, bo bardziej chciałem powiedzieć, że... Bo ja nie czytałem książek, czytałem dawno temu pierwszy tom komiksu, ale tyle dobrego o tym słyszałem, że czekam. No i zwiastun mi się bardzo fajnie. A tego... rewolwerowca gra Idris Elba. Tak. Powiem wam, że jak czytałem książkę, nigdy sobie nie wyobrażałem, że Roland jest czarny. Nie, bo nie był czarny. Tak? King jest rasistą, nie ma czarnego, ale ja się cieszę z Idrisa Elby, bo uwielbiam go za rolę w Lutherze. No właśnie, ja nie oglądałem nigdy Lutherza. A jest fajny, a nawet leci chyba na Pulsie? Na Netflixie jest. Ja wam proponuję obejrzeć film, gdzie on gra takiego, nie wiem, separatystę w Afryce, gdzie dowodzi armią dzieci. Nie, a, no, jest tak coś takiego. Ogólnie to na początku, bo ja nie lubię tak, jak wiecie co, na przykład postać w komiksie jest czarna, a oni z niego robią białasa. Postać w komiksie jest Azjatą, a oni z niego robią murzynkę. Nie lubię takich rzeczy, ale o dziwo, obejrzałem trailer, nie czytając książki, tylko czytając komiks i stwierdziłem, że w sumie to rozumiem i dobrze, że akurat jego wybrali do roli rewolwerowca. Także, ogólnie spoko. No i co, czekam. I tak nie ma takiego, powiedzmy, zakłamania jak w Torze, i gdzie najbielszy z białszych się stał czarnym. No tak tam było, tamten jeden. A, Heimdall. Tak. No. Okej. Ale wiesz, to można łatwo ale, zrzucić. Ale to nie jest typowa, tylko że... Nie, to mnie po prostu śmieszy, a nie mam nic przeciwko temu, ja lubię... Wiem, tylko nie, że... Nie mam nic mu... No nie szarujmy się, filmowe uniwersum może być inne i może się rządzić swoimi prawami, to tak, nie musi być przełożenie jeden do jednego. No, ale w ogóle tylko że ten jedna rzecz, ogólnie Marvel i ten Thor i jego cały świat, to w sumie to nie jest to, oni czerpali z mitologii nordyckiej, ale w sumie to ten Asgard to nie jest żaden ze światy, tylko to jest po prostu inna planeta, no. Tak naprawdę. A Asgardczycy i to cała reszta są po prostu kosmitami, nie? Tak jest. Aha, no i tak odnośnie do tego, jeszcze Twin Peaks. Twin Peaks ma mieć premierę trzeci sezon 22 maja, ma być 18 odcinków i każdy ma trwać po godzinie i twórca mówi, że to będzie jakbyś oglądał 18-godzinny film i tak powinien to traktować. I jest to kontynuacja serialu i filmu, który powstawał od 1990 do 1992. I na to się składa pierwszy sezon Twin Peaks, 8 odcinków, drugi 22 i potem wyszedł film, który był prequelem, nazywał się Twin Peaks Ognitwę w samym czwartej godzinie. I ten, i wszystko zostało wrzucone na HBO GO, oprócz trzeciego sezonu, który zostanie wrzucony pierwszy odcinek w drugim. I będzie legalnie dostępny w Polsce, a jeszcze taka jeden mały film. Amazon Prime Video jest w Polsce dostępny od jakiegoś czasu. I nie King, Gaiman napisał Amerykańskich Bogów, nie? Tak. Właśnie mam tu zamiar obejrzeć. Właśnie, i o co chodzi? Chodzi o to, że jest adaptacja w postaci serialu, wyszedł pierwszy odcinek, jest dostępny Amazon Prime Video i ma polski napis. No także ogólnie jeszcze tak zważając od tego, to możemy stwierdzić, że w sumie już wszystkie nowe seriale legalnie w Polsce, w jakim sensie możemy oglądać, to jest dobre. No tak, no wiesz, telewizja jest duża, a polskie społeczeństwo jest leniwe, więc musi mieć po swojemu, chociaż się dziwię, że i tak jeszcze nie wpadli na pomysł lektorów, choć to by było dość kosztowne, ale to mogłoby im okropnie mocno podbić. Ale co, jest na tym... Nie. Jeśli chodzi o lektora, to na przykład na Netflixie niektóre seriale anime miały robiony polski dubbing. Na przykład Kuromu Kuro i większość w ogóle seriali na Netflixie, filmów, ma polskiego dubbinga lub lektora. Tak samo na Amazon Prime Video powrzucali pełno filmów i te filmy też mają polskie napisy lub lektory. Niektóre nie mają, ale ogólnie, bo Netflix już jest w całości spolszczony, HBO Go, no to zawsze było spolszczone i teraz ten, i teraz Amazon tak pomału wchodzi i nie wiem, kiedy spolszczy interfejs, ale teraz spolszczyli logowanie w aplikacji na telefonach do Polski. No i dużo filmów, które mają wrzucone, mają polskie napisy lub lektora, ale niektóre nie mają nic. Na przykład Men in the High Castle, pierwszy, drugi sezon nie ma ani napisu, ani lektora, ale pewnie to się zmieni, będzie lepiej. A, no i anime też tam nie za dobre, ale ląduje. O, pies zaszczekał, chyba głodny jest i chce na spacer. To jest sygnał, że jest 21, że należy kończyć. A ty, Jacku, jeszcze dobra, wiem, że kończymy, ale jakbyś coś o Amerykańskich Bogach. Czekasz, czytałeś? Tak mówiłem, nie czytałem, nie znam, czekam, bo podobno zajebiste. Potem są jakieś chłopaczki Anonsiego czy coś innego, podobno jest jeszcze lepsze. Więc czekam, ale ja czekam, aż wyjdzie całość, bo ja nie lubię oglądać tydzień po tygodniu każdego odcinka. No, ale tym bardziej, że to wiesz, że to się potem finansowo nie składa, bo Amazon Prime Video kosztuje przez 3 euro, ale po pół roku ma kosztować 6 euro. Ale może za te pół roku już ten wejdzie, dajmy to na to, z fazy testowej i spolszczą, tak jak spolszczyli Netflix. Bo Netflixa w całości spolszczy. No i ciągle wszystko na bieżąco, bo nawet przecież ja się uczę na serialach Netflixach i na tym, na całym ich programie do tłumaczenia napisów. No, i w ogóle oni ten... wpuścili ten program, że możesz dla nich tłumaczyć. O, a tym to mi Romek nie powiedział. Aha, no jest. Maja, przechodzisz jakiś tam test i możesz dla niej właśnie... Nie, to mi ostatnio, znaczy co nam ostatnio wspominał wykładowca, który dla nich tłumaczy, że ostatnio się zwracali właśnie do niego, czy ma kogoś do rekomendacji, bo szukają właśnie nowych ludzi i akurat jednemu się udało przejść przez wszystkie ich tam testy i dołączył jako oficjalny, jako nie, jeden to z stałych się tłumaczy. Wrzucili to na swój profil. To muszę zobaczyć. Okay. Może trochę coś padnie nie do kieszeni. No, no to tyle już, nie? Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? Jacku, czy to już na razie tyle. Tak było ustalone 2 godziny. Dobrze, następnym razem zrobimy inaczej. Weźmiemy każdy po 2 tematy. Tak, dokładnie. Pies musi iść na spacer. Tak. Trzeba prowadzić reżim w końcu. Tak. No to dobrze. Od następnego odcinka każdy wybiera po 2 tematy i tylko to będzie. Ale przynajmniej będzie można dogłębniej ogadać, nie? Dobra. Kończcie flaszkę i do domu. No na razie. No na razie. Na razie, cześć.